Alhamdulillah. Get your sisters up, sir. Or get the Guzrapo week. Alhamdulillah. Maybe Bilkul Khairiyat se hoon. Jazakallah Khair. Aapke poochne ka. Aur ye bataiye ki kaisi chal rahi hai aapki revision. Voice low aa rahi hai aap logon ko. Acha, ab bataiyega abhi theek hai. Okay, alhamdulillah. جی تو سورہ توبہ کا آپ یقیناً ریویژن ضرور کر رہے ہوں گے نا, تو آج کل کچھ جوش بھی بڑھا ہوا ہوگا آپ لوگوں کا, فیل ہوتا ہے آپ کو سورہ توبہ پڑھنے کے بعد ایک انرجی سی فیل ہوتی ہے, رائٹ؟ آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے, خاص کر جو ابھی ہمارا پچھلا لیسن تھا جس میں ہم نے کعب بن مالک اور مرارہ بن ربیع اور ہلال ابن امیہ کے بارے میں, ہلال ابن امیہ کے بارے میں جو واقعات پڑھے تھے, طاقت ملتی ہے. بالکل بالکل, ہر آیت ہی انرجی سے بھرپور ہے. بالکل خوشی بھی ہوتی ہے, الحمدللہ الحمدللہ. جی خوشی بھی ہوتی ہے اور انرجی بھی ہم لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ کچھ سورات ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے ایمان کو بہت زیادہ بوسٹ اپ کرتی ہے. تو سورۃ التوبہ مجھے لگتا ہے انہی سورات میں سے ایک ہے, اور ضرور ہمیں اس وقت جو ہے نا اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا چاہیے, ضرور اس کو پڑھتے وقت کے فکر بھی لگتی ہے. جی منافقت نظر آتی ہے, بالکل صحیح کہہ رہی ہے, کیونکہ جب انسان کو اپنی برائیاں نظر آتی ہیں, یا جب ہم نے منافقت کی بات اس سورہ میں پڑھ رہے ہیں بار بار اور منافقین کا حال پڑھ رہے ہیں, تو پھر کیا ہوتا ہے, ہمیں اپنی فکر لگ جاتی ہے نا, اور ہم اپنے آپ کو زیادہ کرٹیکلی چیک کرنے لگ جاتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے اندر بھی یہ چیز ہے نا. تو اس لیے جو ہے اس سینس میں یہ جو سورہ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور اسی لیے میں بار بار آپ سے کہتی ہوں, کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے یہ سورہ فرسٹ ٹائم پڑھی تھی تو مجھے بہت ہی جیسے لگا تھا کہ ایمان کا لیول ایک دم سے بڑھا تھا نا, کہ کیونکہ جب ہم ٹینتھ پارے تک آ جاتے ہیں تو تھوڑا سا ہم مقصد بھولنے لگتے ہیں, تھوڑا سا سلو ڈاؤن ہو جاتے ہیں, کبھی کبھی شاید تھکن فیل کرنے لگتے ہیں, رائٹ؟ لیکن پھر جب ہم اس کو بہت غور سے پڑھے اور اپنی سیلف اسسمنٹ کے ساتھ, سیلف انالیسس کے ساتھ پڑھے, تو یقیناً یہ سورہ ہمیں ضرور فائدہ دیتی ہے. ٹھیک ہے, نہیں سچے ابھی اٹینڈنس نہیں ہوئی, ابھی میں آپ کی لے رہی ہوں اٹینڈنس, آپ لوگ اٹینڈنس کے لیے پہلے ریڈی ہو جائیے, پھر ہم تھوڑا سا اپنا ریویو بھی کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قانتا گرو قانتا گرو، مومنا گرو، مومنا گرو، مسلما گرو، مسلما گرو، صالحا گرو، صالحا گرو، حافظ اگرو، ذاکر اگرو، ذاکر اگرو، راکع اگرو، اور خاشع اگرو. اگر کسی کے اٹینڈنس مس ہوئی ہے تو پلیز وہ بھی مارک کر دیں. جی، یا آپ میں سے اگر کوئی لیٹ ہے تو وہ ضرور پلیز اپنی اٹینڈنس ابھی مارک کر دیجیے. اور ایک اناؤنسمنٹ ہے، کسی سسٹر نے مجھے اپنی گروپنگ کے حوالے سے کال کی تھی کہ ان کی گروپ لیڈر نہیں ہے ابھی آج کل، تو پلیز اگر وہ سسٹر سب سن رہی ہے تو وہ مجھے دوبارہ کال کریں، کیونکہ میرے پاس آپ کا نمبر نہیں آیا، میسج ضرور تھا. تو اگر ہو سکے تو پلیز مجھے دوبارہ کال کر لیجیے گا. جی انشاءاللہ ہم اسٹارٹ کریں گے اپنا. ہم نے پارا لاسٹ ٹائم پارا نمبر او سوری آیا نمبر یہاں تک تو ہم نے دیکھ لیا تھا نا، جلدی سے ہم کرتے ہیں. ہم نے آیا نمبر 109 تک ریویو کر لیا تھا. ٹھیک ہے، اچھا چلے میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ میں ہی تھوڑا زور سے بولوں، مجھے نہیں سمجھ آ رہا، میری سیٹنگز اسی طرح ہی ہیں، مگر آئی ڈونٹ نو کیوں آواز سلو ہو رہی ہے آپ لوگوں کے لیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. نحمدہ ونصلی علی رسولہ آیا نمبر 117 سے. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين تبعوه في ساعه العسره. البتہ تحقیق، مہربان ہوا اللہ اوپر نبی کے اور مہاجرین کے اور انصار کے جنہوں نے پیروی کی اس کی سخت گھڑی میں، یعنی تکلیف کی گھڑی میں. اس کے بعد کے قریب تھا کہ کج ہو جائیں دل ایک گروہ کے ان میں سے، پھر وہ مہربان ہوا ان پر، بے شک وہ ساتھ ان کے شفقت کرنے والا اور مہربان ہے. اس کے اندر دو گروہوں کا ذکر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، پہلی بات تو آپ مجھے بتائیں کہ پہلا گروہ ان میں سے کون سا ہے، پہلا کس گروہ کی بات ہو رہی ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہوا. منافقین کا ہے، غور سے دیکھیے گا. مہاجرین کا ہے، جی یہ ہے آیا نمبر 117. کون سے مہاجرین اور انصار تھے؟ اچھا پہلے بلکہ بتائیے یہاں پہ ساعت العسرہ سے کیا مراد ہے؟ ساعت العسرہ مشکل کی گھڑی، کیا مراد ہے اس سے؟ غزوہ تبوک قرآن ہے. جی کیونکہ ہمیں پتا ہے نا کہ وہ ایک بہت مشکل سفر تھا اور سب کے لیے ہی اس میں کی شرکت ضروری تھی. اور یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ مشکل سفر کیوں تھا، تنگی کا وقت کیوں تھا، کیونکہ اس وقت ایک تو گرمی بہت تھی، فصلیں تیار تھیں اور سفر لمبا تھا اور وسائل کم تھے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے کیونکہ یہ ایک مشکل کا سفر تھا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے آسانیاں کی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہوئے اور ان کی توبہ بھی قبول کی. ٹھیک ہے نا، جنہوں نے پیروی کی اس کی سخت گھڑی میں. अच्छा, फिर मुझे बताइए कि इसमें मेरे और आपके लिए क्या अमल की बात है कि अल्लाह सुबहाना हुआ ताला ये बता रहे हैं कि अल्लाह सुबहाना ताला मेहरबान हो रहे हैं उन मुहाजरीन पर और अंसार पर जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुश्किल वक्त में मदद की, ठीक है, उनका साथ दिया। इस्तकामत, साबित कदम रहना है, कभी मुश्किल में पीछे नहीं हटना है। जी, असल इम्तिहान या असल इंसान की जो चेकिंग होती है वो मुश्किल के वक्त होती है ना। अगर सब कुछ अच्छा अच्छा है, ऑलरेडी बड़ा अच्छा चल रहा है और उसमें हम जाके अपनी खदमात पेश कर दें, कोई काम कर लें, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो वहां पर होगी ना जब कुछ भी नहीं है, ठीक है, मसाइल ज्यादा है, वसाइल कम है और उसमें हम अपने आप को पेश कर लें, ठीक है, मुझे तो प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लें, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, यानी उसका जो दर्जा है वो ज्यादा है ना, तो इसलिए हमें अपनी आम जो हमारी रूटीन है उसमें जरूर अपने आसपास देखना चाहिए कि हम कहाँ किस वक्त अपने आप के अपना माल, अपना वक्त, अपनी जान माल दे सकते हैं, ठीक है, और किस वक्त की जरूरत कैसी है। और जाहिर है जो तंगी में साथ देते हैं उनकी उनका अजर भी ज्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरी जो इसमें एक ग्रोह का जिक्र किया जा रहा है वो कौन है, इसके बाद के करीब था कि कर्ज हो जाए या फिर जाए दिल एक ग्रोह के इनमें से, फिर वो मेहरबान हुआ इन पर, बेशक वो साथ इनकी शफकत करने वाला मेहरबान है। ये दूसरा ग्रोह कौन था? वेरी गुड जी, एस एस ट्वेल्व, आपने बिल्कुल ठीक लिखा कि जिसका ईमान जितना ज्यादा होता है उसमें मुश्किल भी उतनी आती है। जी, डबल माइंडेड लोग थे, अंसार का था और जी जी बिल्कुल, जिनकी अटेंडेंस रह गई है वो भी स्क्रीन पे मार्क कर दीजिए, मैं आपकी अटेंडेंस सेव कर लूंगी इंशाल्लाह। और ये थोड़े से डामाडोल से लोग थे, हैं मुतरद्ददीन थे जी, के ये क्या चाह रहे थे कि सोच रहे थे कि वापस चले जाएं, तरद्दुद में थे, बिल्कुल ठीक है, और थोड़ा सा डबल माइंडेड हो रहे थे। अब तीसरे ग्रोह की बात आगे आ रही है, वह अल सलासतिल्लज़ीना खुल्लिफू, और ऊपर तीन लोग, तीन के वो लोग जिनका मामला मुलतवी कर दिया गया, हत्ता इदा बौफ दाकत अलैहिमुल अर्ज़ू, यहाँ तक कि जब तंग हो गई इन पर जमीन, बावजूद इसके कि जो वो खुली थी, और तंग हो गए उन पर इनके नफ्स, और उन्होंने जान लिया कि नहीं को जाए जाए बना अल्लाह से मगर उसकी तरफ, फिर वो मेहरबान हुआ उन पर ताकि वो तौबा करे, बेशक अल्लाह ताला वही तौबा कबूल करने वाला है। कौन सा गुरु होता है ये तीसरा, ये कौन लोग थे जिनकी यहाँ बात हो रही है? सुस्ती करने वाले थे जी, सुनकर फौरन मान गए, सहाबा थे जी, सहाबा थे बिल्कुल, तीन यहाँ पे जो तीन की बात की गई ना, तीन थे, तो कौन से तीन सहाबी थे जिनका मैंने अभी आपको नाम भी बताए थे, काब बिन मालिक, मुरारा बिन रबी और हिलाल इब्ने उमैया, ठीक है। ये तीनों जो थे वो सहाबा में मुखलिस मुसलमान थे, लेकिन किसकी वजह से नहीं गए, जिनका मामला मुलतवी हो गया था, ठीक है, काहिली की वजह से नहीं गए, वेरी गुड, सुस्ती आ गई थी, सोचा अच्छा भी निकलेंगे, अच्छा भी निकलेंगे, उसकी वजह से नहीं गए, लेकिन थे वो मुखलिस सहाबा, ठीक है ना। अच्छा, ये बताइए कि इनकी तौबा कितने दिन के बाद अल्लाह सुबहान व तआला ने कबूल की थी? पचास दिन के बाद जी, 40 दिन के बाद तो इनको अपनी बीवियों से अलग होने का कह दिया गया था ना, 50 दिन लगे थे, 50 दिन के बाद अल्लाह सुबहान व तआला ने इनकी तौबा कबूल की थी। और ये बात हम जानते ही हैं कि ये तीनों जो थे वो नहायत मुखलिस मुसलमान थे, इससे पहले जितने भी गजवात हुए उसमें उन्होंने शिरकत की थी, और गजवे तबूक में सिर्फ वो काहिली की वजह से रह गए थे। अच्छा, फिर मुझे बताएं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो क्या किया इन सहाबा ने, क्योंकि उसमें मुनाफिकीन तो अपने अपने उजर पेश कर रहे थे, झूठे बहाने तराश रहे थे। सच बोला जी, सच को नहीं छोड़ा, सच बोला, कोई बहानेबाजी नहीं की, कोई बिला वजह के एक्सक्यूजेज नहीं दिए, बल्कि अपनी जो गलती थी उसको एक्सेप्ट कर लिया और सच बताया कि हम सिर्फ काहिरे की वजह से नहीं गए। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक बहुत अच्छा यहाँ पे कंपैरिजन है कि जो मुझे बहुत पर्सनली अपने लिए बड़ा बहुत अच्छी बात लगती है कि वाकई जो सच का सफर है वो स्टार्ट होता है बहुत ही मुश्किल से। यानी जैसे ही आप सच कहते हैं जाती है ना, कि आप देखिए इन सहाबा का को जाहिर है इनकी तौबा को कबूल करने में टाइम लगा, इनका सोशल बायकॉट हुआ, इनको अपनी बीवियों को छोड़ना पड़ा, तो जो है वो कितनी इन्होंने परेशानी उठाई, लेकिन बाद में अल्लाह सुबहानहू व तआला की तरफ से क्या हुआ, इनको माफी मिल गई। लेकिन जिन्होंने झूठ बोला उनके लिए तो बड़ी आसानी थी, वो झूठ बोल के चले गए बहाने किए, और वो बज़ाहिर तो यही लगा कि वो कामयाब हो गए, लेकिन असली में वो कामयाब नहीं थे, राइट। अच्छा फिर ये बताइए कि यहाँ पर कि इन्होंने यहाँ पे जो ये एक बात आई है अभी कि वह इधर बौखत अलैहिमुल अर्दू, कि जब तंग हो गई इन पर जमीन, इससे क्या मुराद है, जमीन कैसे तंग हो गई थी, क्या हुआ था? जी कि सच को आंच नहीं, बिल्कुल, बायकॉट जो हुआ था इनका, जी जो इनका बायकॉट हो गया था, सोशल बायकॉट, इनकी वजह से जमीन इन पर तंग हो गई थी। ठीक है चलिए, तो इंशाल्लाह यहीं तक हमारे पास टाइम था, तो इंशाल्लाह यहाँ पर रुकेंगे और देखते हैं अगर आगे टाइम मिलता है तो हम ज़रूर आगे मुकम्मल करेंगे। तो जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा, इंशाल्लाह ताला अब हमारा जो टाइम है इसमें हम एक लेक्चर सुनते हैं अभी, ठीक है, तो आप लोग रेडी हो जाइए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सिस्टर आप नमाज़ पढ़ लीजिए, आपके पास नमाज का टाइम है तो। نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ ربانیت کے سلسلے میں آج ہم جو اسلامی اخلاق سیکھیں گے وہ ہے قناعت۔ قناعت کیا ہے؟ جو ملا اس پہ راضی رہنا۔ اسلام کو اگر آپ مختلف خانوں میں بانٹنا چاہیں تو ایک بہت بڑا حصہ قناعت کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے فلاح پائی جس نے اسلام کو اختیار کیا اور بقدر ضرورت رزق ملا، یعنی بہت رزق نہیں بھی ملا، بس ضرورت پوری ہو گئی، اور اس کو اللہ نے جو کچھ دیا اس پر اس نے قناعت کی۔ قد افلح من اسلم و رزق کفافا و قنه اللہ بما آتاہ۔ ایسے لگتا ہے کہ سونے کے پانی سے لکھنے والے لفظ ہیں۔ آپ اگر اس ایک حدیث کو یہ نام دے دینا، خوش رہنے کا راز، تو وہ کیا ہے؟ پہلی چیز اسلام۔ اسلام انسان پر خوشیوں کے دروازے کھولتا ہے۔ جو اللہ کا بن جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو دوسری بہت ساری غلامیوں سے نکال دیتا ہے، آزاد کر دیتا ہے، اور جو در در پہ بھٹکتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کر دیتا ہے۔ علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، دلاتا ہے آدمی کو ہزار سجدوں سے نجات۔ اسلام قبول کر کے ایک بندہ اپنے آپ کو سلامت کر لیتا ہے ہر خوف، غم، تکلیف، پریشانی سے۔ دوسری بات کہ اس کو بقدر ضرورت رزق ملا۔ یہ نہیں کہا کہ اس کے بینک بیلنس تھے، اس کو کوٹھیاں ملیں، اس کو گھر ملے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں قد افلح، فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا، سکسیسفل ہے وہ پرسن کہ جس کو اللہ نے اسلام دیا، پھر ضرورت کا رزق دیا، پھر اس کے بعد اصل بات کہہ کہ وہ اس دیے ہوئے پہ راضی ہو گیا۔ अगर आप देखें तो जिसको सब कुछ मिल गया फिर भी उसका दिल नहीं भरा, तो बताइए कि उस मिले का क्या फायदा कि जिसके बाद भी इंसान परेशानी रहा, और जिसको थोड़ा मिला उसके बाद भी वो खुश रहा, तो वो ज्यादा खुशकिस्मत है ना। इस वक्त अगर हम देखें तो हम अपने इर्द गिर्द ऐसे ही लोगों को देखते हैं। एक वो हैं जिनको बहुत मिला और खूब से खूब तर की तलाश में भागते फिरते हैं। इतना काम करो, इतनी मेहनत करो कि अपने घर वालों को भी वक्त ना दे सको। इतना माल कमाओ कि उस माल को एंजॉय भी ना कर सको। और ये हाल होने लगता है बाज दफा इंसान का कि वो जिन घरों को बड़ी मेहनत से बनाता है ना, उनमें रह भी नहीं पाता। शौहर है तो बीवी घर पे नहीं, बीवी है तो शौहर नहीं, बाप है तो बच्चे नहीं, बच्चे आते हैं तो बाप नहीं होते। और वो जो एक फितरत का असूल है ना, वो टूटता हुआ दिखता है। नतीजा क्या होता है कि उसके बाद एक इंसान उन नेमतों को पाके भी ना पाने वालों में शुमार होने लगता है। इसके बरक्स आप किसी ऐसे शख्स का हाल सोचिए कि जिसको अल्लाह ताला ने थोड़ा सा दिया था और वो मुतमईन मसरूर है। यही है असल खुशी का राज। इस दुनिया में इंसान बयक वक्त दो तकाजों के दरमियान में है। एक तरफ इसके लिए मुआशी जरूरतों की फराहमी का मसला है, यानी कैसे अपनी जरूरियात जिंदगी पूरी करें। दूसरी तरफ इसको वो अमल करना है जो आखरत में इसके काम आए। इंसान के लिए नामुमकिन है कि वो दोनों तकाजों पर यकसा हैसियत से जोर दे। एक की तरफ ज्यादा मुतवज्जे होना हमेशा इस कीमत पर होगा कि दूसरी तरफ से इसकी तवज्जो हट जाए। सच है ना, जब दुनिया की तरफ निकलते हैं तो ऐसे लगता है कि मुंह खोल के जरूरतें सामने दिखती हैं, और बाज दफा फर्ज नमाजें भी जाने लगती हैं, और बाज दफा ऐसा होता है कि बाज लोग दीन के नाम पे फिर इतने दीन के अंदर आने को इख्तियार कर लेते हैं कि घर की जिम्मेदारियों और घर वालों की सारी जिम्मेदारियों से अलग हो जाते हैं। दोनों इंतहाएं हैं ना, तो ये मतलूब है कि सिर्फ दुनिया के हो जाएं और हर चीज छोड़ के एक मशीन बन जाएं, रात और दिन का फर्क मिटाए बगैर कमाते रहे। इस्लाम ये नहीं चाहता। और दूसरी तरफ इस्लाम ये भी नहीं चाहता कि आप मस्जिद में बैठे रहें, या आप किसी जंगल में चले जाएं, या आप शादी ना करें, या आप जरूरियात जिंदगी से दूर रहते हुए बस बड़ी बड़ी तस्बीहें हाथ में लेके पढ़ते रहें। इस्लाम क्या चाहता है इसको देखने की जरूरत है। अकलमंदी ये है कि इंसान आखरत के लिए ज्यादा से ज्यादा अमल करे और दुनिया के मामले में बकदर ज़रूरत फराहमी पर इक्तफा करे। इसी का नाम कनात है। मोमिन आखरत के मामले में अदम कनात का रवैया इख्तियार करता है और दुनिया के मामले में कनात का। कितनी खूबसूरत बात है। बैलेंस क्या है कि आखरत जहां ज्यादा रहना है उसके लिए कभी कनात ना करें। हम क्या करते हैं नेकियों के मामले में, हमेशा कनात करते हैं, चलो ना अब हफ्ते में एक दिन तो आते हैं, अब जरूरी है 3 दिन आए, चलो ना बस हम महीने में एक दफा तो कुरान सीख लिया अब रोज आए, इसमें कनात करते हैं। फर्ज पढ़ लें तो शुक्र करते हैं, अब सुन्नतों की क्या जरूरत है। यानी जहां नेकियों की बात आती है हम कभी नहीं अपने से ऊपर देखते कि देखो दूसरे तो इतना भाग रहे हैं, दूसरे तो इतने ही अच्छी नमाजें पढ़ते हैं, दूसरे तो इतनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं, और उसमें हमेशा अपने आप को कम पे राजी रखते हैं। और जहां दुनिया का बात आती है तो कहते हैं देखो फलां कहाँ पहुंच गया, आप तो अभी यहां खड़े हैं, वो भी तो आप ही की उम्र का, उसने इतना बड़ा घर बना लिया, आपने भी कुछ नहीं बनाया। बिल्कुल उल्टी कहानी है। दुनिया के लिए कनात, मैंने यहां जितना रहना है मेरे लिए काफी है। कहने वाले और सुनने वाले अगर सारे गौर करें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इतना तो मौजूद है कि अगले मेरा ख्याल है 2-3 साल तक खाने की तो हमें फिक्र ना हो। हम अपने घरों के राशन पानी को देख लें, कोई अगर कह दे कि मैंने पूरा महीना बाहर से कुछ नहीं लाना तो ये यकीन रखें कि भूख से कोई नहीं मरेगा। ठीक है आपको फ्रेश ब्रेड नहीं मिलेगी, आप घर में रोटी बना लेंगे, रोटी खत्म होगा आटा तो चावल बना लेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ मौजूद होगा। लेकिन दुनिया के लिए इंसान ये सोचे कि मुझे कुछ कम ना रहे मेरे से, और आखरत के मामले में इंसान अपने आप को पीछे डाल दे, ये इंसान के लिए बहुत ही नासमझी की बात है। मोमिन आखरत में मिलने वाली खुदाई नेमतों का हरीस होता है। آخرت کے معاملے میں حرص کی حد تک اس کا بڑھا ہوا جذبہ اس کو مجبور کرتا ہے کہ وہ دنیا کی چیزوں میں کم پر راضی ہو جائے تاکہ وہ آخرت کے حصول کے لیے زیادہ سے زیادہ محنت کر سکے۔ قناعت اس دنیا میں مومنانہ زندگی کی لازمی شرط ہے۔ قناعت پر راضی نہ ہونے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان اسی چیز کو سب سے زیادہ کھو دیتا ہے جس کو وہ سب سے زیادہ پانا چاہتا ہے۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کو عافیت کی زندگی حاصل ہو۔ غیر قانع یعنی قناعت نہ کرنے والا انسان موجودہ دنیا میں چند دن کے لیے عافیت کی زندگی حاصل کر سکتا ہے، مگر اس کی یہ بھاری قیمت دینی پڑے گی کہ موت کے بعد آنے والے مرحلے میں وہ ابدی طور پر عافیت کی زندگی سے محروم ہو جائے گا۔ جو شخص قناعت نہ کرے وہ شکر کرنے والا بھی نہیں بنے گا۔ اس دنیا میں کسی کو سب کچھ نہیں مل سکتا، یہاں ہر آدمی کو صرف کچھ دیا جاتا ہے۔ ایسی حالت میں شکر خداوندی کا جذبہ اسی دل کے اندر امٹ سکتا ہے جو کچھ پر راضی ہو جائے۔ قناعت نہ کرنے والا انسان صرف شاکی بنتا ہے یعنی شکوے کرنے والا، شاکر نہیں بنتا یعنی شکر کرنے والا۔ ہم سب کو اپنے آپ کو چیک کرنا ہے۔ اگر پوری باتوں کو ہم ایک چیک لسٹ کی صورت میں خود کو سنا لیں اور اپنے آپ سے یہ سوال پوچھ لیں کہ کیا مسلمان ہونے کے ناطے میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتی ہوں؟ کیا مجھے جو رزق ضرورت کے مطابق ملا میں اس پہ قناعت کرتی ہوں؟ کیا میں دنیا کی ضرورتوں کی طرف اتنا تو نہیں کھنچتی کہ میں اپنی آخرت کو داؤ پہ لگا دوں؟ اور کیا میں دین کے نام پر دنیا کے جائز کاموں سے بھی منہ تو نہیں موڑ لیتی؟ کیا میں دین اور دنیا کے تقاضے کے بیچ میں توازن قائم کر سکتی ہوں، بیلنسڈ زندگی گزارتی ہوں؟ کیا میں آخرت کے لیے زیادہ عمل کرتی ہوں؟ اور کیا دنیا کے لیے جتنا مجھے یہاں رہنا ہے اتنے عمل کرتی ہوں؟ کیا میں آخرت کے معاملے میں عدم قناعت کو اختیار کرتی ہوں یعنی بہت نیکیاں کر کے بھی راضی نہ ہوں؟ اور کیا دنیا کے معاملے میں میں قناعت کا رویہ اختیار کرتی ہوں؟ کیا میں آخرت میں ملنے والی خدائی نعمتوں کی حریص ہوں؟ حرص ہے مجھے کہ مجھ سے جنت کی کوئی نعمت چھوٹ نہ جائے، کہیں ایسا تو نہیں کہ موقع خیر ہے نا جہاں بھی اللہ ڈال دے۔ دنیا میں تو خوب سے خوب تر کی تلاش، اور جنت کے لیے یہ سوچتے ہیں کچھ نہیں ہوتا جو بھی مل گیا لے لیں گے، نہیں وہاں کی حرص کریں۔ وفی ذلک فل یتنافس المتنافسون، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تو وہ چیز ہے کہ جس میں رغبت کرنی چاہیے رغبت کرنے والوں کو۔ اللہ اکبر، کیا آخرت کے معاملے میں حرص کی حد تک میرے جذبات بڑھے ہوئے ہیں کہ میں دنیا کی چیزوں کو کم پا کر بھی آخرت میں زیادہ لینے کی تمنا کروں اور اس کے لیے محنت کروں؟ کیا میری زندگی میں قناعت ہے؟ کیا میں سب کچھ پانا چاہتی ہوں یا جو کچھ بھی مجھے ملے اس پہ راضی ہوں؟ کیا میں چند دن کی زندگی کو عافیت سے گزار کر ہمیشہ کی آخرت کو داؤ پہ لگانا چاہتی ہوں؟ کیا میں شکر گزار ہوں؟ کیا میں شکوے کرنے والی ہوں یا شکر کرنے والی ہوں؟ ان سارے سوالوں کا جواب اگر آپ کو مثبت میں ملے تو مبارک ہو آپ کو، کیونکہ قد افلح من اسلم و روزی کا کفافا و قنہ اللہ بما آتاہ۔ پھر آپ ہی ہیں کہ جن کے لیے اللہ کے نبی نے یہ کہا تھا کہ بے شک فلاح پالی اس نے جو مسلمان ہوا، جس کو ضرورت کا رزق دیا گیا اور جس کو اللہ نے قناعت دی۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس دنیا کے معاملات میں ہمیں قناعت کی توفیق دے، اور نیکیوں کی حرص میں کبھی قناعت کی توفیق نہ دے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیوں پہ مطمئن ہو کے نہ بیٹھ جائیں کہ بہت کر لیا اور کیا کریں۔ اگلا ٹاپک جو آج کی اس نشست کا ہوگا وہ ہے وعدہ پورا کرنا۔ یاد رکھیے کہ یہ فرض بھی ہے اور اسلامک اخلاق بھی ہے۔ سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 34 میں آتا ہے، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اے لوگو اپنے عہد پورے کرو، بے شک تم سے عہد کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ وعدہ پورا کرنا، ایک مسلمان وعدوں کو پورا کرنے والا ہوتا ہے۔ جب ایک شخص کسی دوسرے سے کوئی عہد کرتا ہے تو گویا کہ وہ دوسرے سے اپنا تعارف کرواتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ میں تمہارے لیے کیا ثابت ہوں گا۔ ایسی حالت میں اگر وہ اپنے عہد کو پورا نہ کرے تو اس نے خود اپنے آپ کو باطل ثابت کیا، اس نے وعدہ خلافی کر کے خود اپنی حیثیت کی نفی کر دی۔ کتنی بڑی بات ہے، وعدہ کرتے ہیں نا تو اگلے کو بتاتے ہیں کہ میں وہ ہوں جو یا تو وعدہ پورا کروں گا تو ایک با اعتبار شخص ثابت ہوں گا، اور یا وعدہ توڑ کے بالکل ناقابل بھروسہ انسان بنوں گا۔ ہر لمحے ہم ایک دوسرے کو امیدیں دلاتے ہیں، وعدے کے اندر امید ہوتی ہے، میں کروں گی، میں کوشش کروں گی۔ یہ نہیں ہے کہ جان چھڑانے کے لیے کہہ دیں اچھا کریں گے اور بعد میں کہا کس نے کرنا ہے۔ اسلام جو ادب سکھاتا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے بھی پورے کرو اور بندوں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے بھی پورے کرو۔ عہد کرنے کے بعد اسے پورا کرنا اعلیٰ ترین انسانیت ہے، یہ انسانی کردار کی نہایت اہم صفت ہے۔ جو انسان ایک عہد کرے اور جب پورا کرنے کا وقت آئے تو وہ اس کو پورا نہ کرے، ایسا انسان بالکل بے قیمت ہے، بندوں کے نزدیک بھی اور اللہ کے نزدیک بھی۔ سوچیے جتنی دفعہ وعدہ توڑتی ہوں نا اتنی دفعہ اپنی قیمت کو گراتی ہوں۔ دیکھیے ایسے بندے پہ کوئی اعتبار کرے گا؟ ایک دفعہ کر لے گا، وعدہ کرتا ہوں کہ آ جاؤں گا اور نہیں آیا، وعدہ کرتی ہوں کہ یہ کام کروں گی اور نہیں کیا۔ ایک دفعہ کوئی آزمائے گا، پھر دوسری بار سوچے گا، ہو سکتا ہے پہلی بار مجبوری تھی، میرا حال ہے تیسری بار کے بعد ہماری بات کا اعتبار نہیں کرے گا، گویا کہ ہماری قیمت ختم ہو گئی۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس وقت امت مسلمہ سب سے زیادہ ڈس آرگنائزڈ ہے۔ پھر اس عہد اور وعدے کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، آپ کمٹمنٹ کرتے ہیں کسی کے ساتھ کوئی، آپ کسی کو امید دلاتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں یہ کام کروں گی، رولز کو فالو کروں گی، یہ سب کچھ وعدوں میں آتا ہے۔ آج ذرا کسی کو رول بنا کے بتائیں وہ مائنڈ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ سارے رولز میرے لیے ہیں، مجھے نہیں چاہیے یہ رولز۔ ہم سب سے زیادہ آزاد رہنا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم کسی سسٹم کو نہیں مانتے، اور خاص طور پہ جب اپنوں میں آتے ہیں، غیروں میں آتے ہیں تو ہر بات ان کی مانیں گے، اور جہاں اپنی زندگی آتی ہے اسلام والوں کے ساتھ آتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ نہیں ہمارے اوپر کوئی پابندی نہ رکھو، جو ہم چاہیں وہ کریں گے۔ تو یہ جو ہے اپنی قیمت کو گھٹانا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ جو بات ہے نا کہ عہد اللہ کے نزدیک قابل پرسش ہے، یعنی اس کا سوال ہوگا، قرآن پاک کے یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ جب دو آدمیوں کے درمیان عہد و پیمان کا معاملہ ہو تو صرف یہ دو انسانوں کا باہمی معاملہ نہیں ہوتا، اس میں اللہ بھی تیسرے فریق کی حیثیت سے شریک ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں عہد کو توڑنا صرف ایک انسان سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی نہیں ہے، بلکہ وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کے ساتھ سرکشی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں جسارت کا مظاہرہ ہے۔ پھر جو شخص اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں جسارت کرے، اس کو زمین و آسمان کے اندر کون بچا سکتا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں نا کہ یہ میں کروں گی، ہو سکتا ہے اس وقت کوئی تیسرا ہمارے پاس نہ ہو، لیکن تیسرا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا کہ ان العہد کان مسئولا، میں پوچھوں گا اس کے بارے میں، یہ تم دو نے نہیں کیا تھا، تیسرا میں تھا، اور اگر تم نے میری حیثیت کو نہیں مانا تو ذرا سوچو کہ پھر تم نے اس انسان کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کی، تم نے میرے ساتھ سرکشی کی ہے۔ اور یہ بڑی سخت جرت ہوتی ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی سرکش بن جائے۔ حدیث میں اس کو منافق کی پہچان بتایا گیا کہ آدمی وعدہ کر کے اس کو پورا نہ کرے، اذا وعدہ اخلفا، ایک جگہ آتا ہے اذا احد غدر، وعدہ پورا نہ کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان اصولی معاملے میں حساس نہیں، اس کے نزدیک اصول کی پابندی کرنا اور اصول کو نظر انداز کر دینا دونوں یکساں، ایسا شخص یقینی طور پر منافق ہے، کیونکہ حساسیت ایمان کی پہچان ہے اور بے حسی منافقت کی پہچان۔ مومن ایک باصول انسان ہوتا ہے، اس کا عمل اصولوں کا پابند ہوتا ہے، نہ کہ مفادات کا پابند، اور جو آدمی با اصول ہو وہ کبھی ایسا نہیں کر سکتا کہ وعدہ کرنے کے بعد اس سے پھر جائے۔ وعدے سے پھر جانا بے اصول انسانوں کا طریقہ ہے اور وعدہ پورا کرنا با اصول انسانوں کا طریقہ۔ تو ہم اپنے آپ سے پھر خود ہی پوچھ سکتے ہیں میرا کیا حال ہے، اپنا محاسبہ کریں گے ہم کہ کیا جب میں کسی سے وعدہ کرتی ہوں تو اس کو نبھانے کی پوری کوشش کرتی ہوں، کیا وعدہ کر کے اس کو نہ نبھانا مجھے اس چیز کا احساس دلاتا ہے کہ میں نے اپنی قیمت کم کر دی، کیا میں انسانی کردار کی اعلیٰ سطح پہ ہوں یا وعدے توڑ کر بالکل نیچے پہنچ جاتی ہوں، کیا جب میں کسی سے وعدہ کرتی ہوں تو یہ سوچتی ہوں کہ یہ میرے اور اس کے بیچ میں نہیں میرے اور اللہ کے بیچ میں بھی ہے، کیا میں وعدہ توڑ کر اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرکشی کرنے والا تصور کرتی ہوں، کیا میرے اندر یہ نفاق کی صفت تو نہیں کہ میں وعدے کر کے بھلا دوں، کیا میں ایک باصول انسان ہوں یا میں ایک بے اصول انسان ہوں، کیا میں حساس ہوں یعنی سینسیٹیو یا میں ایک بے حس انسان ہوں، کیا میرے لیے وعدہ کر کے اس سے پھر جانا آسان کام ہے یا مشکل کام۔ ہر سوال کے جواب میں ہم پہ اپنی ذات کے عقدے کھلتے رہیں گے کہ حقیقت میں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو کچھ بھی سمجھیں لیکن اگر دلیل کی زبان سے ہم اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھ پاتے تو سمجھ لیجئے کہ ہم لوگ پھر وہ نہیں ہیں جو سوچے میں، اور کل ہمارا انجام جنت یا جہنم اس بنیاد پہ نہیں ہونا کہ ہم اپنے آپ کو کیا سوچتے تھے یا ہم اپنے بارے میں کیا سمجھتے تھے، اس بنیاد پہ ہوگا کہ اللہ کی نگاہوں میں ہمارا کیا مقام ہے۔ اور جب آپ اللہ کی نگاہوں سے خود کو دیکھنے لگیں گے تو اتنے داغ اور دھبے اپنے اندر دکھیں گے کہ خوف آنے لگے گا، چیخنے لگیں گے ہم کہ اللہ مجھے ایسے چہرے سے وحشت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اسلامی اخلاق جو ہم سیکھ رہے ہیں ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ویسا بنا دے کہ کل جب ہم اللہ کے سامنے آئیں تو اللہ تعالیٰ کو ہم سے محبت ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. جی سسٹرز، اب بھی آپ کی تجوید کی کلاس کا ٹائم ہے، تو ایسا ہے کہ ابھی الحمدللہ سسٹر عائشہ ہمارے ساتھ ہے، تو چلیں پھر انشاءاللہ ہم اپنی کلاس سٹارٹ کرتے ہیں. جی، جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جی سسٹر، سسٹر عائشہ کے مائک پہ لگ رہا ہے اس کا کوئی پرابلم ہے اور وہ مائک نہیں لے پا رہی، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ تھوڑا سا جب تک اسٹارٹ کرتے ہیں آپ سے چھوٹے چھوٹے سے کچھ کوشچنس کیے جائیں. چلیے، یہ بتائیے کہ تجوید کا میننگ کیا ہوتا ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ تجوید کسے کہتے ہیں؟ جی تجوید کسے کہتے ہیں بتائیں گے آپ لوگ جلدی سے؟ ترتیل سے پڑھنا، ٹو بیوٹیفائی، جی کسی چیز کو خوبصورت کرنا، اچھا کرنا، وجہ ٹو بیوٹیفائی. کیوں پڑھنی چاہیے ہمیں تجوید؟ صحیح پڑھنا، ٹھیک ہے. کیوں پڑھیں تجوید؟ اللہ کا کلام، ٹھیک ہے، غلطی نہ ہو. اوکے، قرآن کو صحیح مخارج اور ترتیل سے پڑھنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے. ویری گڈ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے. جی اچھا ٹھیک ہے، ہم ایک دفعہ اور ٹرائی کرتے ہیں. الحمدللہ سے عائشہ ہے ہمارے ساتھ. جی سے عائشہ، میں مائک ڈراپ کرتی ہوں، آپ پلیز لے لیجیے. جی السلام علیکم. جی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمد للہ ابھی تھوڑا سا پرابلم ہے سسٹر عائشہ کے مائک میں. تو جیسا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ آپ میں سے وہ اسٹوڈنٹس جنہوں نے نہیں سنایا تھا لاسٹ کلاس میں، ان کو چانس نہیں ملا تھا، تو آپ لوگ اس وقت کا فائدہ اٹھا لیجئے، ٹھیک ہے، اور اپنے ہینڈ ریز کیجئے. سسٹر عائشہ الحمد للہ آپ کو سن رہی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو بھی مسٹیکس ہوں گی انشاءاللہ وہ ضرور آپ کو بتائیں گی، ٹھیک ہے جی. الحمدللہ دیکھیے آواز ان کو جا رہی ہے، تو وقت کا فائدہ تو ہمیں اٹھانا ہے نا، وقت کو تو ویسٹ نہیں کرنا. الحمدللہ دیکھیے سب کے ہینڈ بھی ریز ہو گئے، تو ٹھیک ہے سسٹرز، انشاءاللہ آپ لوگ آتے جائیے اور پھر سسٹر عائشہ آپ کو فیڈ بیک انشاءاللہ اپنی نیکسٹ کلاس میں دیں گی، لیکن انشاءاللہ وہ سن رہی ہیں آپ کو. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.

يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری آواز آ رہی ہے؟ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر مجھے لاسٹ آیات جو ہیں 31st تک نہیں آتی ٹھیک طرح سے, تو اگر نیکسٹ سسٹر کر لیں اور میں سٹارٹ سے سٹارٹ کر لوں. اوکے, جزاک اللہ خیرن. میں ڈراپ کرتی ہوں مائک پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے؟ الحمدللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وكواعب ترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا تابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم يقوم الروح والملائكة قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی میں سٹارٹ کرتی ہوں سورہ النبا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَحَاجًا جزاک اللہ خیرین کثیرہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا میری آواز آ رہی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانزلنا من المحصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا ان يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا ان جهنم كانت مرصادا للطاغين معابا لابسين فيها احقابا. کیا میری آواز نہیں آ رہی آپ لوگ؟ لابسین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا انہم کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا وکل شیئن احصیناہ کتابا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للمتقین مفازا مفازا حدائق واعنابا وكواهب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذبا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا انا انذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. میں شروع کرتی ہوں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عم يتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا. جی جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المؤثرات ماء ثجاجا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سچن الحمد للہ یہاں پر آپ کی تجوید کی کلاس کمپلیٹ ہو گئی اور انشاءاللہ آپ کے جو فیڈ بیکس ہیں وہ جو آپ کی جو بھی مسٹیکس ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ سسٹر عائشہ آپ کو نیکسٹ کلاس میں ضرور بتائیں گی. جی بالکل انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر سسٹر عائشہ آپ کا بھی کہ آپ نے مائک کے باوجود الحمدللہ سنا بھی اور ٹائم بھی دیا کلاس میں. اب ایسا ہے کہ آپ کی تفسیر کا ٹائم ہے ان شاء اللہ تعالیٰ, تو تفسیر سے پہلے آپ کو 5 منٹس کی بریک ہے. ٹھیک ہے, 5 منٹس کی آپ کی اسٹریچ بریک ہے. آپ بالکل بریک لیجئے, تھوڑا سا اپنی جگہ سے اٹھیے, فریش ہو جائیے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ نے واپس آنا ہے اور ہم نے اپنا لیکچر اپنی تفسیر اسٹارٹ کرنی ہے. تفسیر کا جو ہمارا لیسن ہے وہ ون ون الیون جو ہم کر رہے تھے, لیسن نمبر 111 ٹھیک ہے. اس کے ہم آیا نمبر 122 سے شروع کریں گے اور 129 تک یہ لیسن ہوگا, جہاں پر ہماری سورۃ التوبہ پوری ہو جائے گی, مکمل ہوگی انشاءاللہ. سو انشاءاللہ پھر یہیں پر رکتے ہیں, آپ لوگ بریک لیجئے اور اس کے بعد واپس آ کے تفسیر جوائن کریں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتكم العفو رؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوم ماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.

عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اب چلتے ہیں آیت نمبر 122 پہ. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافًا, اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سارے ہی مومن نکل کھڑے ہوں. لہذا فَلَوْلَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ, تو کیوں نہ نکلے ہر قبیلے سے چند لوگ تاکہ سمجھ حاصل کریں دین کی. اور پھر اس کے بعد وَلِيُنْزِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ, اور ڈرائیں اپنی قوم کو جب لوٹ کر آئیں ان کی طرف. کیوں ڈرائیں, یا یہ سارا کام ہونا کیوں ہے؟ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ, تاکہ وہ بھی نافرمانیوں سے بچے. اگر ٹیکسٹ کے ساتھ آیت کو دیکھیں تو جب لوگ تبوک سے واپس آئے تو کچھ لوگوں کے دل میں خیال آیا کہ تبوک کے سفر پہ نہ جانے والوں کی اتنی سخت پکڑ ہو گئی ہے, لہٰذا اب اس کے بعد اگر کوئی موقع اور جہاد کا آیا تو ہم سارے کے سارے نکل جائیں گے. تو اس پہ یہ آیت نازل ہوئی کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ساری جہاد پہ چلے جائیں, بلکہ سب کو جہاد پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. تبوک کے موقع تو کبھی کبھار آتے ہیں, لیکن ایک ایسا جہاد ہے جس کی ہر وقت ضرورت ہے, اور وہ کون سا؟ علمی جہاد ہے. یہاں سے اس آیت ہی کا تھیم لے کے الحمدللہ ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ جو کلاسز کرتے ہیں وہ اس کا پیٹرن بالکل اس آیت کا منہج یہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر بندہ دین کی طرف نہیں آ سکتا. اب میں تھوڑا سا ایک اپنے لفظوں میں آپ کے سامنے ان آیات کو کرتی ہوں کلیئر, پھر ایک دفعہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ الفاظ کے ساتھ بھی چلوں گی. تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو بنایا یہ دو طرح کے انسان ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو بہت پڑھے لکھے, بہت انٹلیکچوئل, خوب ذہنی وسعت ہوتی ہے, انگلش بھی بولتے ہیں, اسپینش بھی بولتے ہیں, اور تھوڑی سی بات سمجھ لیتے ہیں. اب ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یہ بہت سینسٹیو ہوتے ہیں, علم جو ہوتا ہے نا دنیا کا یہ ہمیں بہت حساس بنا دیتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے آج کے بچے کتنے حساس ہیں, اور بڑوں کو کچھ بھی کہہ دیں, ماں کو ڈانٹ پڑ دے کچھ نہیں کہتی, چوہر بیوی کو ڈانٹ دے کوئی بات نہیں, لیکن وہی باپ بن کے جب بیٹی کو ڈانٹتا ہے بیٹی مائنڈ کرتی ہے. تو دنیاوی علوم جو ہوتا ہے نا انسان کو بہت اسموتھ کر دیتا ہے, جیسے انسان بہت ڈیلیکیٹ ہو جاتا ہے. دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دیہاتوں میں رہتے ہیں, عربی بدو, جانوروں میں رہے, گھاس کاٹتے رہے, چارہ ڈالتے رہے, روٹیاں پکاتے رہے. اب یہ دو مختلف لیول ہے. اللہ کا دین جو اس دنیا میں ہم سب کو دکھ رہا ہے نا, یہ سب کے لیے, یہ پڑھے لکھوں کے لیے بھی ہے, یہ ان پڑھوں کے لیے بھی ہے. یہ ایک بات ذہن میں آ جاتی ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو دو طرح سے نافذ کرواتا ہے دنیا میں. ایک ہے جہاد کے ذریعے, یعنی قتال کے ذریعے. جنگ لگتی ہے, کچھ مسلمان سپاہی جو ہوتے ہیں وہ سرحدوں پہ جاتے ہیں, دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہیں, اور اس کے بعد مسلمان اس علاقے کو جیت جاتے ہیں, ون کر لیتے ہیں, یعنی مسلمان اس جگہ کو حاصل کر لیتے ہیں. اسی طرح ایک اور دوسرا طریقہ ہے اسلام کے غالب کرنے کا, وہ علم کے ذریعے ہوتا ہے, علمی سرحدوں کا دفاع. مثلا آپ دیکھیے کہ ایک تو ملک کی سرحد ہوتی ہے نا, مثلا یہاں سے آپ کے ملک کی سرحد ختم ہوتی ہے تو دوسرے کی شروع ہو جاتی ہے. بالکل اسی طرح ذہنی سرحدیں بھی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ لوگوں کے ذہن بھی مسلمان رہے, جس طرح زمین کے ٹکڑوں کو ہم مسلمان کرنا چاہتے ہیں. اور یہ ذہن کب فتح ہوتے ہیں اسلام والوں سے؟ جب علم عام ہوتا ہے. یہاں کافر اپنے جھنڈے گاڑ لیتے ہیں ان قوموں کے اندر جو قومیں علم سے غافل ہوتی ہیں. آج اس کی بہترین مثال اگر دی جا سکتی ہے تو آج کے ان ینگسٹرز کے ذہن جو بہت زیادہ عرصہ غیر مسلموں کے اندر رہتے ہیں, بہت زیادہ انوالو ہیں دنیا میں, بہت پروپیگنڈے سنتے ہیں اسلام کے خلاف, تو آج ان کے ذہنوں میں بھی کچھ نہ کچھ ڈاؤٹس آ گئے. کوئی کہتا ہے کیا واقعی جہاد صحیح ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں اسلام سچا مذہب ہے؟ ایک ینگ لڑکی نے خود مجھے آ کے پوچھا ایک موقع پہ, کہنے لگی کہ آپ کو شیور ہے کہ اسلام ہی سچا دین ہے, کرسچینٹی نہیں ہو سکتی, آر یو شیور, کیا دلیل ہے؟ اسی طرح ایک موقع پہ کسی نے کہا کہ کیا دلیل ہے کہ یہ قرآن جو آپ ہمیں پڑھا رہی ہیں یہ ٹھیک ہے؟ اب آپ ان سوالوں کو سن کے ایک دم غصے میں آ جائیں, آپ کا خون کھولنے لگے, مقصد حل نہیں ہوگا نا. اس طرح کے سوال نماز پہ بھی آتے ہیں. مائیں آ کے خود بتاتی ہیں کہ یہ دیکھو یہ کتنا کفر کی طرح بڑھ گیا کہ کہتا ہے کہ اس نماز کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اب جب یہ دو قسم کی مختلف چیزیں سامنے آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت عملی طور پہ دین کیسے پھیلانا ہے اس کی مثال دے دی. لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا چاہتے تھے، جیسے کہ پیچھے بات ہوئی کون و مصادقین. اب غزوہ تبوک ہو گیا، اس کے نتیجے میں ہوا کیا کہ مسلمانوں کی اور دھاک بیٹھی. پہلے تو بدر اور فتح مکہ کے مرحلوں سے گزر کر اسلام واقعی پھیل چکا تھا، لیکن جب مسلمان تبوک سے واپس آ رہے تھے نا، تو ارد گرد کے بدو ایسے ہی کہہ لیں آج کے دور کے دیہاتی ولیجرز، ہاں وہ بھی مسلمان ہو کے آنے لگے. اب جب کوئی یقین کریں کہ بعض لوگ صرف فتح اور گلیمر کو دیکھ کے آتے ہیں، آپ کی ٹوٹی پوٹی بلڈنگ ہے تو کم لوگ آئیں گے، آپ شادی رکھ لیں کسی چھوٹے سے گھر میں تو کم لوگ آئیں گے، اور شادی کے کارڈ پہ چھپا پل کانٹیننٹل تو بہت لوگ آئیں گے. دنیا میں ایسا ہوتا ہے، دین میں بھی ایسا ہوتا ہے. بعض لوگ اسی لیے مسجدوں اور اپنے اداروں کو بم پمپ اینڈ شو سے سجاتے ہیں کہ لوگ اس وجہ سے بھی آئیں گے کہ جگہ بڑی کمفرٹیبل ہے. اب جب مسلمانوں کو فتح ملی، تو فتح کا جہاں فائدہ بہت ہوتا ہے، وہاں ایک نقصان بھی ہوتا ہے، سب دین کی طرف آنے لگتے ہیں. اب یہ وہ وقت تھا کہ اسلام کا ایک بہت بڑا جہاد کیا بن گیا اللہ کے نبی کے سامنے، کہ یہ جو ڈھیروں کے ڈھیر لوگ اسلام پہ آتے جا رہے ہیں، ان کی تربیت تو کریں. تبوک تو جیت کے آ گئے، تبوک کے موقع پہ فتح تو ہو گئی، لیکن یہ جو اسلام کا نام لینے والے آپ کے اپنے گروہ میں شامل ہو رہے ہیں یا آپ کی ٹیم کے لوگ ہیں، پہلے ان کی تو رہنمائی کی جائے، چنانچہ کیا کیا جائے. اب ہر بندے کا دل کیا چاہتا تھا کہ وہ تو اللہ کے نبی کے پاس جا کے بیٹھے، مین جگہ جا کے پڑھے، لیکن یہ پاسبل نہیں تھا. لاکھوں لوگ کہاں اس دور کی مسجد نبوی میں آئے. تو یہاں نہ صرف یہ کہ اس دور کے تقاضوں کے لیے، بلکہ قیامت تک کے لیے ایک بڑا خوبصورت پیکج دے دیا. اور وہ کیا ہے کہ وما کان المؤمنون لینفروا کافا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سارے مومن اکٹھے ہی نکل کے آ جائیں. کس کے لیے؟ علم کے لیے. شوق پیدا ہو چکا ہے کہ اب علم حاصل کرنا ہے، سارے مین جگہ آ کے مین برانچ میں آ کے پڑھنا چاہ رہے ہیں، اللہ کے نبی سے پڑھنا چاہ رہے ہیں، استاد کے سامنے بیٹھ کے پڑھنا چاہ رہے ہیں، یہ پاسبل ہی نہیں ہے. اب دیکھیں کہ ساری صورت میں جہاد کی بات ہوئی نا، اور آخر میں اب علم کی بات ہو رہی ہے، اور یہ دونوں جوڑ لیں گے تو وہ بات بنے گی جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی، کہ جس طرح میدان جہاد میں اسلام کا غلبہ چاہیے، اسی طرح میدان علم میں بھی مسلمانوں کو کام کرنے کی ضرورت ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جب دین پھیلانا ہوتا ہے تو قتال کے ساتھ ساتھ زبان اور قلم کے ذریعے علم پھیلایا جاتا ہے، تو اس کے مختلف تقاضے ہوتے ہیں. مثلاً آپ دیکھیے کہ جب آپ کسی بھی جگہ جا کے کتاب پڑھانا چاہتے ہیں، قرآن سکھانا چاہتے ہیں، اس کو اس اینگل میں پہلے سمجھ لیں. اب ہوگا کیا، مثال پریکٹیکل صورت سے دیتی ہوں تاکہ آپ اس کو زیادہ اچھا سمجھ سکیں. لیٹ سی، اگر ہم یہاں یہ قرآن کا کورس کر رہے ہیں، خواہش تو ہماری ہے اور آپ کی بھی ہونی چاہیے کہ اس شہر کی ہر عورت اور ہر بچی اس وقت جہاں موجود ہو، لیکن کیا پریکٹیکلی یہ پاسبل ہے؟ کیا سارے آ جائیں گے ہماری خواہشات کے باوجود؟ نہیں آئیں گے. ساری عورتیں گھر چھوڑ کے نہیں آئیں گی، ساری لڑکیاں جاب چھوڑ کے نہیں آئیں گی. آپ کہتے ہیں ویکینڈ پہ شروع کیا ہے تاکہ ساری جاب والی بچیاں ادھر آ جائیں اور ورکنگ لیڈیز آ جائیں، پڑھنے والے لوگ آ جائیں، پھر بھی نہیں آئیں گے. اسلام کے پھیلنے کا ایک بڑا خوبصورت طریقہ کیا ہے کہ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، ہر بڑے گروہ میں سے ایک چھوٹا گروہ آ جائے. سٹرومن سے گروہ آ جائے، ایک لندے برگ سے گروہ آ جائے، ایک جو ہے وہ درمن سائڈ سے گروہ آ جائے. یہ مثال ہے، یہاں ہر علاقے ہر خاندان کی ایک لڑکی آ جائے، ایک عورت آ جائے، کوئی اس گاؤں کی آ جائے، کوئی اس گاؤں کی آ جائے. اب اس کو صرف اوسلو تک نہ لیں، یہ تو چھوٹا سا ہے، آپ پورے سنیریو میں دیکھیں، ہر طبقہ فکر کے لوگوں میں سے کچھ لوگ آئیں، یہ فرسٹ سٹیپ ہے. ریپریزینٹ کریں اپنے علاقے کو، پھر کیا کریں یہاں کے لیے، یتفقہوا فی الدین، اب دین کی فقہ حاصل کریں. اب یہ دین کے فقہ اور علم کے، اس کو میں الگ چھیڑوں گی، ابھی نہیں بات کرتی ورنہ آپ کنفیوز ہو جائیں گے. بس ابھی آپ صرف جو سیکھ رہے ہیں اسی پہ بات کریں. یہ آئیں سیکھیں، صرف علم نہ لیں، تفقہ بھی لیں، سمجھ بوجھ بھی لیں، سیکھیں، پھر کیا کریں، پورا کورس ہو گیا، پھر اس کے بعد سکلز حاصل کریں، ٹریننگ سیشنز کریں، ایڈوانس کورس چھوٹے بڑے جو ہوں گے، کہ جس کی بنیاد پہ آپ کو اس قابل کیا جائے کہ اب جو آپ نے سیکھا ہے وہ آپ دوسروں تک پہنچائیں. آپ کیا کریں، والی یون زیرو قوما ہوں، آپ میں سے ہر اسٹوڈینٹ واپس جائے، کدھر جائے، اپنے علاقے کے لوگوں کے پاس، اذا رجاؤ الیہم، جب ان کی طرف لوٹیں اور وہاں کام شروع کر دیں. کیوں بھائی، ایسا کیوں کریں؟ اس لیے کہ لعلہم یحذرون، وہاں والے بھی تو ڈریں. یہ آپ کے ڈرنے کی بات نہیں، یہ یحذر نون کی بات ہے، جو بھی یہاں نہیں آئے اب وہ آپ کے ذریعے سیکھیں گے۔ یہ ہے ایک خوبصورت سا پیکج جو اسلام نے علم پھیلانے کا دیا، اور افسوس کی بات، دکھ کی بات، آج علم کے لیے کام کرنے والے ہی اس پیکج پلان کو نہیں سمجھ پاتے۔ میں ایسی جگہوں کو جانتی ہوں کہ جہاں بڑے بڑے مدرسے قائم ہیں، ایک اسٹوڈنٹ سارا سال وہاں پڑھتی ہے، کئی سال، بلکہ ایک نہیں کئی کئی سال پڑھتی ہیں، اور اس کے بعد وہی اسٹوڈنٹ جب اپنا کوئی مدرسہ کھول کے دوسری جگہ بناتی ہیں تو استاد اور شاگرد کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ کہتی اس نے میرے مدرسے کے مقابلے میں اپنا ایک مدرسہ کھولیا، بلکہ جامعہ فلاں، اور اس کو استاد کی ناکامی سمجھتے ہیں کہ شاگرد نے بھی اپنا ایک مدرسہ قائم کر لیا۔ استاد کے جو کارندے وہ کہتے ہیں اسٹوڈینٹس ہمارے علاقے میں آئے، وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں آئے، یہ کوئی دین نہیں ہے۔ اسلام وہ استاد سب سے ناکام استاد ہے جس نے اچھے اسٹوڈینٹس اچھے ٹیچرز کی صورت میں کریٹ ہی نہیں کیے۔ استاد تو ساری زندگی نہیں رہیں گے، اور بے جان چیزیں، مشینیں، کیسٹ، سی ڈیز، لنکس، یہ بھی تب کام کرتے ہیں جب ان کو چلوانے والے بھی ٹرینڈ لوگ ہوں۔ ٹھیک ہے ہر بندہ ایک ڈیڑھ سال میں پڑھ کے تفسیر نہیں کر سکتا، وہ قرآن نہیں پڑھا سکتا، وہ نہیں، لیکن وہ مددگار تو بن سکتا ہے نا۔ اسلام کے لیے آپ دیکھیے کہ آپ پورا اپنے جسم کو سوچیں۔ پہلے بھی میں نے آپ کو یہ مثال دی تھی سورۃ آل عمران کی آیتوں میں، شاید آپ کو یاد ہو وہاں، لیکن تھوڑی سی اس کی بات ہے کہ آپ کا جسم ہے، اس پورے جسم کو خون کی ضرورت ہے نا۔ آپ کا مین خون کہاں سے نکل رہا ہے؟ آپ کے دل سے، آرٹریز کے، دل پمپ کر رہا ہے نا خون کو۔ اب دل کے ساتھ جو آرٹری لگی ہوئی آپ کو تو وہ اتنی موٹی ہوتی ہے، اب اگر وہی آرٹری آپ کے پورے جسم کو خون دے گی تو آپ کی تو انگلیوں میں بھی پوری نہیں آئے گی، آپ کے پاؤں کی انگلی میں وہ آرٹری پوری نہیں آ رہی۔ اس کے لیے فطرت نے کتنا پیارا نظام دیا ہے کہ بڑی آرٹری پھر چھوٹی چھوٹی چھوٹی برانچز میں، اور ایک نیٹورک پھیلا ہوا ہے کہ آپ کی اس انگلی کے اندر بھی ہزاروں خون کی نالیاں جو ہمیں نہیں دکھتی۔ یہ ہے دین پھیلانے کا کام، ایک مین سورس ہو، ایک مین مرکز ہو، جس کو آپ مین ادارہ کہہ سکتے ہیں، جہاں سے انسٹرکشنز جاتی ہیں۔ خون سارا دل سے ہی جا رہا ہے، خرابیاں کہاں ہوتی ہیں اور آج ہو رہی ہیں مسلمانوں میں، کہ جب لوگ مین مرکز سے نصیحت لینا، ایڈوائز لینا چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہمیں اس سے بھی اچھا کام کرنا آتا ہے، ہم کر لیں گے، ہم خوب کرتے ہیں، اور وہ اسی پہ جھگڑے، اسی پہ ناموں کے جھگڑے، اسی میں اداروں کے جھگڑے، اور باقی لوگ مسئلہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ یہ سب جو ہے یہ ناموں کے لیے ہو رہا ہے یا قرآن کے لیے ہو رہا ہے۔ ہاں نام کے لیے ہو رہا ہوگا تو پھر تو واقعی لڑنا چاہیے، لیکن جن کا مقصد یہ ہے کہ لعلہم یحذرون، لوگ بچ جائیں، جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جائیں، آگ میں جانے سے بچ جائیں، اپنی موت آپ مرنے سے بچ جائیں، ان کی نسلیں بے دین ہونے سے بچ جائیں، یہ کفر سے بچ جائیں، وہ تو کوشش کیا کرے گا کہ دین پھیلے۔ یاد رکھیے یہ بات، نوٹ کر لیں، دین پھیلے، اور جن کا مقصد یہ کہ ہم پھیلیں، تو وہ خود کو موٹا کریں گے، کہیں گے نہیں ہم موٹے ہوں، اور موٹے ہوں، ہمارا نام اور بڑا اور بڑا۔ ایک ہی نام سے ایک شہر میں آپ 10 ادارے کھول سکتے ہیں انشاءاللہ، کوئی بڑی بات نہیں۔ یہ ساؤتھ برانچ ہے، یہ ویسٹ برانچ ہے، یہ نارتھ برانچ ہے، جہاں ضرورت ہے وہ کیا جا سکتا ہے، لیکن کسی ایک نام سے 10 برانچیں کھل جانا بھی گول نہیں بننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بڑے پیارے طریقے سے ہمیں اتنا آسان سا طریقہ سکھا دیا کہ لوگوں سارے ایک جگہ نہیں آئیں گے، تمہارے سب کے مرد لفظی ترجمہ نہیں سیکھیں گے، تمہاری ساری عورتیں نہیں سیکھیں گے۔ ابھی میں نے ایک اینگل چھیڑا ہے، ابھی میں نے تفقہ اور علم کا معاملہ نہیں چھیڑا، وہ بات الگ، اس کو دیکھتے ہیں، لیکن اتنی بات کلیئر ہے نا۔ اب اس آیت کو اگر آپ اس کے ساتھ دوبارہ بھی دیکھ لیں کہ وما کان المومنون، سارے مومنوں کے لیے یہ ممکن نہیں، کیا نہیں ممکن؟ لینفروا کافۃ، کہ سارے کے سارے نکل پڑے، ایون میدان جنگ میں بھی سارے نہیں جا سکتے، پھر پیچھے بچوں کا کیا ہوگا، عورتوں کا کیا ہوگا، ہینڈی کیپ کا کیا ہوگا، اور وہ تو جہاد تبوک کا تھا جب فرض عین تھا، ایک ایک بندے کا نکلنا لازمی تھا، ہر جنگ میں اللہ کے نبی سب کو نہیں لے کر گئے، غزوہ بدر میں تو کہا تھا جس کا دل چاہے وہ جائے، جس کا دل چاہے وہ نہ جائے۔ تو لہٰذا اب جب جانا پڑے گا آئندہ کسی جنگ میں، تو سارے پھر بھی نہیں نکلیں گے۔ ہاں اب علم کی تڑپ آ گئی ہے، تمہیں پتا چل گیا کہ جس طریقے سے ملک کی سرحدوں کو بچانا لازمی ہے، اس طرح انسانوں کی ذہنی سرحدوں کی بھی حفاظت ضروری ہے۔ اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو آپ بتائیں کہ اگلے چند سالوں کے بعد نسلیں کن کی کانکرڈ ہوگی، کون فتح کر جائے گا ہماری نسلوں کو؟ آپ امیجن کیجئے، ہم دنیا کے ایسے خطوں میں بیٹھے ہیں جہاں ڈائریکٹ روٹ نہیں پہنچ رہی، ڈائریکٹ مدرسے، دین، علم، خانہ کعبہ، امام کعبہ نہیں ہے۔ اگر ہم جو لوگ یہاں رہنے والے ہیں، ہم نے اس بات پہ کوشش نہ کی کہ لعلہم یحذرون، کیا ہوگا؟ جس درخت کو پانی دینا چھوڑ دیں کچھ عرصے کے بعد سوکھ جاتا ہے، وہ کھیتیاں ویران ہو جاتی ہیں جن کو پانی نہیں ملتا۔ آپ خوش ہو رہے ہیں، اتنے بلین مسلمان، اتنے ٹریلین مسلمان کیا کرنا ہے اپنے کہ جن کو اسلام ہی نہیں پتا، جن کو نماز نہیں پتا، جن کو روزہ نہیں پتا۔ پھر آپ دیکھیے کہ بنیاد میں پانی دیا جاتا ہے، کسی بھی پودے کی جو جڑ ہوتی ہے نا اس میں پانی دیتے ہیں، پتوں پہ چھڑکاؤ کرتے رہے، کیا پودا بچے گا؟ نہیں بچے گا۔ بنیادوں پہ کام کرو۔ علم کی روح کیا ہے؟ تفکو۔ تفکو اور علم کا فرق اب تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ دیکھیے کہ ایک چیز ہے علم حاصل کرنا، یہ ڈگری کا نام ہے، آپ کہہ لیں آپ نے ماسٹر کیا، آپ نے بی اے کیا، آپ نے پی ایچ ڈی کی، علم دین کے ناطے سے کہہ لیں، کتابیں پڑھنے کا نام۔ مثال دیتی ہوں کہ آپ کے اس کورس کا جو ایک نصاب ہے، لفظی ترجمہ آپ نے سیکھا، دوسرا سبجیکٹ آپ کی تجوید اچھی ہو گئی، تیسرا آپ کا فقہ سننا ہے، اس میں آپ نے طہارت کے، حج کے اور بیسکس جو ہیں پلرز اس کے مسائل پڑھ لیے، یہ ہے علم۔ اس کے ٹیسٹ، اس کے لفظی ترجمے، یہ ساری چیزیں ایک ایک لفظ یاد کر کے اس کو لینا، یہ بن گیا آپ کا علم، آپ کو اس کی بنیاد پہ ڈگری مل گئی۔ لیکن یاد رکھیں، یہ بڑی اہم بات ہے آج کے دور کے مسلمانوں کی، خاص طور پہ علم سے، دین سے منسلک لوگوں کی، مسئلہ کیا ہے کہ علم کی تو بات ہو گئی لیکن تفکو نہیں پیدا ہو پاتا۔ تفکو پہ جب بات آتی ہے تو یہ دو حصوں میں بٹ جاتی ہے۔ پہلی قسم آپ کی، جو میں نے مثال دی کہ آپ کو کتابیں پڑھا دی، آپ کو سب کچھ بتا دیا، لیکن آپ کی سوجھ نہیں ٹھیک ہوئی، سمجھ بوجھ نہیں ٹھیک ہوئی۔ یعنی کتاب میں تو آپ مسئلہ سمجھ گئے، عملی زندگی میں وہیں کے وہیں کھڑے، عملی بت سارے زندگی میں، شرک نہیں نکلا، بدعت ابھی نکلی نہیں، یعنی اپلائی کرنا نہیں آیا اس دین کو۔ غزوہ تبوک پڑھ لی، اپنی زندگی کے تبوک پہ معاملے نہیں لینے آئے، شادی کیسے کریں یہ لینی نہیں آئی، غلام دوسری چیزیں کیسے کریں یہ لینی نہیں آئی۔ اب ہوا کیا؟ اس کے نتیجے میں آپ نے علم تو حاصل کر لیا، تفکو نہ لی۔ روحانیت کا نام ہے تفکو، آپ کہہ لیں تقویٰ کا نام ہے۔ اور جب تک علم کے بعد تفکو کا درجہ نہیں آتا، علم حاصل نہیں ہوتا، بلینڈ نہیں ہوتا وہ علم۔ آج کیوں علم والوں کو اپنا علم بتانا پڑتا ہے کہ ہمارے پاس اتنی ڈگری ہیں؟ کیونکہ وہ جسم کا حصہ نہیں بنا ہوا دکھتا۔ لوگ دیکھتے ہیں ان کی بھی شادیاں ویسی ہیں جیسے ان پڑھوں کی ہیں، ان کی بھی غم اور مرنے جینے ویسے ہیں جیسے ان پڑھوں کے ہیں، ان کے گھر، ان کی زندگی، ان کا کھانا پینا، ان کی معیشت معاشرت بالکل ویسی ہے جیسی عام لوگوں کی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم ایسے علم سے دور۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس نے سارے سبجیکٹ کلیئر کیے لیکن دل نہ بدلا، سوچ نہ بدلی، شعور نہ آیا، زندگی کیوں ہے، علم کیوں حاصل کر رہی ہوں، ہر روز صبح اٹھ کے آ جاتی ہوں کتابیں پڑھنے، یہ کیوں ہے؟ تو سمجھ لیں کہ علم کے درجے پہ رکا، تفکو پہ نہ ہوا۔ افسوس کی بات ہے کہ آج کے دور میں، میں ہر ایک کی بات نہیں کرتی اور میں بہت ساروں کو جانتی بھی نہیں، لیکن جن چند کو میں نے دیکھا ہے، آٹھ آٹھ سال وہ عالمہ کا کورس کرتے ہیں، نصاب پڑھتے ہیں، ڈگری ہے، لیکن یقین کریں کہ صرف بیسک طہارت اور صفائی کی اہمیت بھی ان کو نہیں سمجھ آئی ہوتی، واللہ وہ ان کے حال حلیے گندے، ان کے ادارے گندے، ان کی جگہ گندی، ان کے ٹوائلٹ پیپر سامنے پڑے ہوتے ہیں جب آپ ان کے اداروں میں جاتے ہیں، جو برتنوں کا ڈھیر ہے وہ ٹپ میں پڑے ہوئے سامنے دکھتے ہیں آپ کو، یہ قرآن کی سیریمنی ہو رہی ہے کہ آج قرآن پورا ہوا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے ایسے پروگرام بھی اٹینڈ کیے ہیں، میں نے تکمیل اسناد کے پروگرام لوگوں کے اٹینڈ کیے، میں نے خود بھی گزری ان مرحلوں سے۔ یقین کریں لوگ فر فر گردان آپ کو سنائیں گے، درابا درابا درابو درابا درابا، جتنا مرضی آپ پوچھیں ان سے، ان کو اخفا آئے گا، ان کو روٹ آئیں گے۔ عملی زندگی میں اس بچی کو ایک خاندان میں جا کے ان کی خوشی کا سبب کیسے بننا ہے وہ نہیں آتا۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ علم میں پکا، تفکو میں کم ہوا۔ اصل علم کا جو حاصل ہے نا وہ تفکو ہے۔ ہم نے تفکو کو آج بنا دیا فقہ، اب اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کی فقہ یہ ہے، امام شافی کی فقہ یہ ہے، امام مالک کی فقہ ہے اور امام شافی کی۔ ہم نے تفکو کو فقہ بنا کے تفکو کی جڑیں خراب کر دی۔ یقین کریں آج امت مسلمہ چار ٹکڑوں میں بٹ گئی صرف فقہ کے نام پہ، اور بعض لوگوں نے تو اس کو شرک اور بدعت کرنے والوں سے بھی اوپر لے لیا۔ ان کو مشرک اچھے لگتے ہیں، بدتی بھی اچھے لگتے ہیں، ان کو نان مسلم بھی اچھے لگتے ہیں، لیکن ان کو اپنی فقہ سے ہٹ کے دوسری فقہ پہ کام کرتے ہوئے لوگ برداشت نہیں ان سے ہوتے، اور صرف فقہ کے فرق کو وہ اتنا اہم سمجھتے ہیں کہ نیکیوں کے بڑے بڑے بنڈل ان کے نام میں پڑھ سکتے ہیں، صرف اس لیے وہ اجازت نہیں دیتے کہ کہیں ہماری فقہ کی لاٹھیاں نہ اتر جائیں ادھر سے، واللہ یہ ایک دوسری حد ہے۔ فقہ سمجھ بوجھ کا نام ہے، غور کرو۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم نے بات کی کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ، ان لیڈز، پڑھے لکھے ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، ہائیلی انٹلیکچوئل لوگ، کسی بھی سوسائٹی میں یہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ جیسے مکھن لسی پہ تھوڑا سا آتا ہے نا، اور لسی زیادہ ہوتی ہے، دودھ پہ بلائی تھوڑی آتی ہے، بالکل یہ ان لیڈز تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ اتنے چھائے ہوتے ہیں کہ ملا بن کے لوگوں کے دلوں پہ چھائے ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس عموماً گراس روٹ، جس کو سیدھے سادے، دیہاتی، پڑھے لکھے نہیں، عام زندگی، یہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ ٹرو ہے نا۔ اب آپ امیجن کریں ذرا اس بات کو کہ تھوڑے سے لوگ تو بہت آپ کی باریکیاں دین کی سیکھیں گے، پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ آپ کی مثالیں بھی سمجھیں گے، لیکن وہ دیہاتی ہیں، آپ چلی جاتی ہیں کسی کچی بستی میں علم دینے، اور آپ جا کے ان کو کہتی ہیں چلو پہلے کاپی پینسل نکالو، وہ ان کا سونی کوئی نہیں، پھر آپ انہیں کہتے ہیں پڑھو اسم، فعل، حرف، شدہ یہاں کرو، یہ اخفا ہے، یہ غنہ ہے، وہ کہیں گے باجی یہ کوئی نئے بیجوں کے نام ہے، یہ کہاں سے آ گئے، یہ کوئی نئی فصل کا نام ہے۔ آپ اس کو کہتے ہیں نکالو آئین کا مخرج، وہ کہے گا باجی پیٹ میں بھوک ہے، نہیں سیکھے گا وہ غریب، وہ اللہ کا بندہ نہیں سیکھ سکتا آپ کے لفظی ترجمے تک۔ ایسے پھر کم پڑھے لکھے لوگوں میں جب آپ جائیں گی نا، تو آپ صرف تفقہ کے درجے پہ کام کریں گی، پھر آپ ان کو لفظی ترجمے میں نہیں الجھائیں گی، پھر آپ ان کو اس طرح نہیں کریں گی، اور اس تفقہ کے لیے لمبا ٹائم رہنا پڑتا ہے۔ ہم تو آپ کو 18 منتھ میں یہ کورس آفر کر رہے ہیں نا، یا کبھی 2 سال میں کریں گے، یا کبھی سے کم۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر ایک سیٹ پلان ہوتا ہے، تھوڑے وقت میں آپ کو وہ سب کچھ دیا جا رہا ہے کہ جس کو آپ دونوں ساتھ لے کے چلیں گی۔ لیکن اگر آپ بالکل ایسے لوگوں میں کریں، مثال ہے کہ آپ جو یہاں بیٹھے ہیں آپ کو پڑھنا ہی نہ آئے، اور آج ایسا ہو سکتا ہے کئی دفعہ قرآن کی جگہوں میں جہاں پڑھاتے ہیں آپ گول تو کرتے بناتے ہیں انہی لوگوں کو کہ جو آپ کے لیے یعنی آگے آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیکھیں گے، لیکن کئی وہاں ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو نہیں آتا۔ تو کم پڑھے لکھے لوگوں میں کام کرنے کی اسٹریٹجی کیا ہے کہ آپ کو لمبا ٹائم گزارنا پڑے گا، آپ 1.5 سال میں کورس نہیں کرائیں گی، آپ کو وہاں گزارنا وقت ہو سکتا ہے۔ جن عورتوں کا پڑھا رہی ہیں نا، وہ کچھ نہیں سیکھیں گی، لیکن ان کی نماز ٹھیک ہوتی جائے گی، ان کی طہارت کے مسئلے ٹھیک ہوتے جائیں گے، ان کے باقی کام ٹھیک ہوں گے، ان کی گودوں میں بیٹھے ہوئے بچے پڑھیں گے آپ سے۔ لانگ لانگ ٹائم ہے، اس کے لیے پھر صبر کرنا پڑتا ہے۔ ان کو صرف دین کی سمجھ بوجھتے ہیں، طہارت یا ان کو باریکیوں میں نہ دیں۔ پڑھے لکھے لوگوں میں آپ 4-6 لفظوں میں بات کریں، وہ کہتے ہیں اوکے اوکے، ڈن ڈن، نیکسٹ نیکسٹ نیکسٹ، وہ یوز ٹو ہوتے ہیں پوائنٹس میں بات کرنے پہ۔ جتنا آپ کم پڑھے لکھے لوگوں میں کرتے ہیں، اور میں اس کو بالکل ٹیلی کر کے آپ کو بتا سکتی ہوں، انشاءاللہ جب یہ کورس پورا ہوگا آپ کو یہ ساری اسکل سکھائیں گے اگر آپ اس کے لیے تیار ہوں گے۔ مثال دیتی ہوں کہ جیسے اب آپ میری اس وقت 2 کلاسز ہیں، یہ کلاس میری آپ خواتین کے ساتھ ہیں، آپ ڈفرینٹ طبقہ فکر سے ہیں، اس میں عورتیں بھی ہیں اور کچھ دوسری ہیں۔ اب ویکینڈس پہ میری ایک کلاس ہوتی ہے، ویکینڈس جو اسٹوڈینٹس ہیں، یا اس میں وہ لوگ ہیں جو جابس کرتے ہیں، آپ میں سے کسی نے دونوں کلاسیں اٹینڈ کی ہوں گی، زمین آسمان کا فرق ہے اسٹریٹجی میں۔ میں پڑھاتی ہوں، میں جو تیاری کرتی ہوں، آپ کی جو کلاس ہماری الحمدللہ 2-2.5 گھنٹے کا ایک لیسن ہے، وہاں وہ 1.25 گھنٹے میں پورا ہو رہا ہے۔ ان کو صرف ٹو دی پوائنٹ چیزیں چاہیے، ٹک ٹک ٹک ٹک، وہ اتنی باتوں میں الجھ جائیں گے۔ آپ کو یہ باتیں کیوں اچھی لگیں گی؟ کہ آپ کا دل نرم ہوگا، آپ کو تفقہ زیادہ چاہیے۔ ایک سمپل کہہ رہی ہوں، میں کوئی پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہی، مثال دے رہی ہوں تاکہ کل جب آپ بات کریں تو آپ کو سمجھ آئے۔ آپ کل اپنے میاں کو سکھانا چاہتے ہیں دین، آپ کہتے ہیں پہلے لکھیں لفظی ترجمہ، با یہ اسم، یہ اللہ، وہ کہیں گے بھاگو میرا کسٹمر آ رہا ہے میں جا رہا ہوں۔ آپ روئیں گے، میاں تو کفر پہ آگے انکار کر گے، دیکھو ان کو تو شوق نہیں۔ نہیں، مت سکھائیں آپ ان کو لفظی ترجمے، ان کو تفقہ دیں، نماز کیا ہوتی ہے، کیسے ہے، بیسکس یہ ہیں، طہارت کے یہ مسائل ہیں، خوشی غمی یہ مسائل ہیں۔ تو لہٰذا اس کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو بڑی محنت کی ضرورت ہے۔ وقت پورا ہو گیا کلاس کا، لیکن ٹاپک پورا نہیں ہوا، تو انشاءاللہ پھر یہاں پہ رک جاتے ہیں، یہاں پہ تلاوت سنتے ہیں۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم

اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تبلیغ کا حکم ہوا تو کیا کہا گیا؟ سورہ شورا میں آتا ہے کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ڈرائیے، آگاہ کیجئے۔ پہلی آیت کیا تھی؟ اقرأ باسم ربک، اپنے آپ کو علم حاصل کرنے کی بات تھی، اپنے علم کی بات تھی، تو پھر دوسروں کی۔ تو بات بڑی واضح ہے، اس میں کوئی بھی مشکل چیز نہیں ہے، صرف ایک ادب سکھا دیا گیا کہ وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، متقین کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، تسلی ہے اس میں۔ کیونکہ جب کفار سے مقابلے کی بات آتی ہے، شدتوں کی بات آتی ہے، تو انسان کہتا ہے ہائے میرا کیا بنے گا، مجھے مار نہ دیں یا مجھے نقصان نہ دیں، تو کہا نہیں، اگر اللہ کی مدد لانی ہے تو اپنے اندر تقویٰ پیدا کرو۔ جتنا تمہارے اندر تقویٰ آتا جائے گا اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی مدد تمہیں ملے گی۔ اور یہ جو سختی کی بات ہے، یہ صحابہ کرام کی صفت، سورۃ فتح کی آخری آیت یعنی آیت نمبر 29 میں بھی آتی ہے، اشداؤ علی الکفار، کہ مومن جو ہوتے ہیں وہ کافروں پر سخت ہوتے ہیں، رحماء بینہم، آپس میں نرم ہوتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ مائدہ آیت 54 میں ہے، اذلۃن علی المؤمنین، مومنوں کے لیے جھکے ہوئے، عزتن علی الکافرین، اور اہل ایمان کے لیے، کافروں کے لیے سخت ہے۔ یہی چیزیں ہیں جو مسلمانوں کو اللہ کے ہاں فتح دلواتی ہیں۔ اب اس کے بعد پھر منافقین کی کچھ بات، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، اور جب کوئی نئی سورت نازل ہوتی ہے تو منافقوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں، ایکم زادتہ ہاذہ ایمانا، تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ ہوا ہے اس سورت سے، فاما الذین آمنوا، پس وہ لوگ جو ایمان لائے، فزادتہم ایمانا، پس زیادہ کرتی ہے ان کو ایمان میں، وہم یستبشرون، اور وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ اور اس کے برعکس، وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِم، تو ان کی ناپاکی میں اور اضافہ کرتی ہے ناپاکی، وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور وہ مرتے دم تک کافر ہی رہتے ہیں۔ چونکہ سورۃ توبہ کے اندر منافقین کے بہت سارے پول کھولے گئے تھے، اسی لیے سورۃ کاشفہ بھی تھی، فاتحہ بھی تھی، تو یہاں منافقوں کی ایک اور کیفیت بتائی کہ اتنی خوبصورت باتیں سننے اور پڑھنے کے بعد بھی خراب دل والوں کو ان آیتوں سے فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سورہ مائدہ میں ایمان افروز باتیں ہوئی نا، ایمان کو بڑھانے والی۔ اب وہ لوگ جو پیچھے سے اتنی صورتیں پڑھنے کے باوجود بھی ابھی بھی اپنے آپ کو داواں ڈول محسوس کر رہے تھے، وہ سنبھل جاتے ہیں کہ نہیں، بس اب ہم نے فیصلہ کر لیا، بہت ہو گیا، اب 10 پارے پورے ہو گئے، بس اب ایک سنجیدگی آنی چاہیے، اب ایک مزاج میں تبدیلی آئے گی۔ لیکن کچھ لوگ ہیں ان کو اتنا پڑھنا فائدہ ہی نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ کلام ایک ہی ہے، کچھ لوگوں کے دلوں کی گھبراہٹ کو اور بڑھا دیتا ہے۔ وہ قرآن سن کے پھر لوگوں سے پوچھتے ہیں، کوئی فائدہ ہوتا ہے بھلا تمہیں سننے کا؟ یہ جملہ بڑا قابل غور ہے کہ آپس میں کیا پوچھتے تھے، ایکم زادتہ ہاذہ ایمانا، کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ کوئی تمہیں اچھا لگتا ہے بھلا یہ انداز؟ کوئی کلاس میں آنے کا کوئی زیادہ فائدہ ہو رہا ہے؟ ذرا معلوم نہیں، ساری باتیں تو پہلے ہی پتہ ہیں۔ یعنی وہ ایسی اکھڑی اکھڑی باتیں کرتے ہیں اور دوسروں سے بھی سننا چاہتے ہیں تاکہ لوگ کہیں، اچھا ہاں واقعی، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، بس اتنا وقت لگایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تیار کر رہا ہے کہ دیکھو 10 پارے پورے ہو گئے، ابھی بڑی آندھیاں چلیں گی، کئی جگہ پاؤں اکھڑیں گے کہ چلو چھوڑو اب اور نہیں سیکھتے، کیا فائدہ ہونا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دم اللہ کے نبی کی مجلسوں میں پہنچا دیتے ہیں کہ وہاں بیٹھے ہوئے لوگ بھی 2 طرح کے ہوتے تھے۔ ایک وہ تھے جن کو ایمان بڑھا دیا جاتا تھا ان آیتوں کے سننے اور سنانے سے، اور وہ خوشیاں پاتے تھے۔ کیا آپ بھی اپنے آپ کو خوش پاتے ہیں ان آیتوں کو سن کے؟ کیا ایمان اس کے اندر اضافے ہوتے ہیں، یا پھر بوجھ لگتا ہے کہ یہ تو ساری آج ہماری باتیں تھی، ہماری باتیں کر دی؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، جن کے دلوں میں بیماریاں ہوتی ہیں، پھر ان کی بیماری اور بڑھتی ہے، ناپاکی اور بڑھتی ہے۔ میں جب ان دو آیتوں کو پڑھ رہی تھی تو میرے ذہن میں ایک مثال آ رہی تھی۔ اب دیکھیے کہ آسمان سے بارش برستی ہے نا، پیور ہوتی ہے, صاف ستھرا پانی ہوتا ہے بارش کا. اب وہ بارش کسی سوکھی زمین پہ پڑتی ہے یا کوئی ایسے پھولوں کی کیاری کے اوپر پڑتی ہے, جو ہی پانی پڑتا ہے تو وہاں سے خوشبویں ابھرتی ہیں. کبھی آپ نے کبھی برسات کے موسم میں کوئی گزرے ہوں اور دیکھیں تو ایسی جگہ جہاں کوئی خوشبو یا پودے یا پھل پھول ہوتے ہیں, بارش کے بعد وہاں سے خوشبویں اٹھتی ہیں. اور اسی طرح کبھی آپ کوڑے کے ڈھیر کے پاس سے گزرے ہوں جو سوکھ چکا تھا, کوئی بو نہیں تھی, جو ہی بارش ہوئی اس کے ارد گرد کے علاقوں میں تعفن پھیل گیا. بارش ایک ہے لیکن کوڑے کے ڈھیر میں پڑا تو اندر سے گندگی اور سرانڈ نکلی, پھولوں کی کیاری پہ گیا تو اندر سے خوشبو ابری. اسی طرح دلوں کا حال ہے, کچھ دل پھولوں کی کیاریاں ہوتے ہیں, سوکھے تھے, خوشبو نہیں تھی, قرآن کی وحی کی بارش پڑی, خوشبو آنے لگی, صبغت اللہ کا رنگ ابھرنے لگا, لوگوں کے لیے خیر کا نمونہ بنے. لیکن جن دلوں میں بغض, حسد اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں وہ اس قرآن کو سن کے بھی پھر گندے ہی لفظ بولتے ہیں. اپنے آپ کو چیک کریں ہم کہ ہمارا دل کوڑے کا ڈھیر ہے یا پھولوں کی کیاری ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولا یرون انہم, کیا وہ بھلا نہیں دیکھتے, نظر نہیں آتا ان کو, شعور سے نہیں دیکھتے کیا, کہ انہم یفتنون فی کل عام, کہ وہ آزمائے جاتے ہیں ہر سال, مرتن او مرتین, ایک دفعہ یا دو بار, ثم لا یتوبون, پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے, ولا ہم یذکرون, اور نہ وہ نصیحت پاتے ہیں, عبرت نہیں لیتے. بلکہ کیا ہوتا ہے, وہ اذا ما انزلت سورت, اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے, نظر بعضهم الى بعض, تو بعض منافق دوسروں کو دیکھتے ہیں, اشارے کرتے ہیں آنکھوں ہی آنکھوں میں, اور کیا کہتے ہیں, هل یراکم من احد, تمہیں کسی نے دیکھا تو نہیں ہے, کوئی مسلمان دیکھ تو نہیں رہا تمہیں, اور ایسی باتیں کرتے ہی ثم منصرفوا, چپکے سے وہاں سے کھسک جاتے ہیں. ان کا اٹھنا چھوٹا نہیں ہے, صرف اللہ قلوبہم, اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا, حق بات سے پھر گئے. کیوں, بینہم قوم لا یفقہون, کیونکہ یہ وہ قوم ہے جو سمجھتی نہیں, تفقہ نہیں حاصل کرتے. یہاں پھر کچھ لوگوں کا پول کھلا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کوئی سال ایسا نہیں گزرتا کہ سال میں ایک یا دو بار ان منافقوں کی رسوائی نہ ہو, کبھی ان کی کوئی سازش پکڑی جاتی, کبھی ان کا کوئی راز فاش ہو جاتا, کبھی کوئی جنگ ہوتی جو ان کے ایمان کے لیے آزمائش بن جاتی, کبھی خود ہی ایسی باتیں کرتے کہ اپنی باتوں کی وجہ سے رسوا ہو جاتے. ہر موقع ایک نصیحت کا موقع بن سکتا تھا, لیکن چونکہ ان کے دل شک و شبہات میں مبتلا تھے تو ایسے لوگوں نے ایسی چیزوں سے فائدہ اٹھانے کی بجائے اور اپنے آپ کو ہدایت سے دور رکھا. اور جب اللہ کے نبی کے اوپر ان کے واقعات, ان سے متعلق کوئی آیتیں نازل ہوتی تھیں نا, تو آنکھوں ہی آنکھوں میں دیکھ رہے ہوتے تھے, یہ ہماری باتیں ہو رہی ہیں. اب دیکھیے کہ انسان کا دل گواہ ہوتا ہے, بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, انسان خود اپنے نفس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. ولو القا معاذیرہ, چاہے کتنے عذر تراش لے, کتنے پردے ڈال دے, تو ان کو پتا ہوتا تھا یہ ہماری ہوتی ہیں, ہم یہ کام کر, ہمارے بارے میں یہ باتوں کا ذکر ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایسی ایمان والی محفلوں سے بھی گندے دل کے ساتھ اٹھتے ہیں, وہ ایمان جس میں نور آ سکتا تھا وہاں اندھیرے لے کے اٹھتے ہیں. جیسے بیمار معدے والے کو اچھا کھانا کھلا دیا جائے تو وہ کھانا اور زیادہ اس کو نقصان دیتا ہے, اسی طرح یہ قرآن کی محفلوں سے ایسی باتیں کرتے ہوئے اٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں بس اب ہمیں اور نہیں بیٹھنا ان محفلوں میں. کیسا یعنی ہلا دینے والا ایک نظریہ نا, یہ جب میں لفظ پڑھ رہی تھی نا کہ صرف اللہ قلوبہم, تو بعض دفعہ انسان صرف اٹھنے کا ارادہ کر رہا ہوتا ہے, پھرنے کا ارادہ کر رہا ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کو وہ دین سے پھرنے کا ذریعہ بنا دیتے ہیں. تو اس انجام سے ہم نے پناہ مانگنی ہے کہ کوئی ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بات ہمارے اوپر آ جائے. پھر آپ دیکھیے کہ قرآن شفا تھی,

یقین کریں دنیا تو دنیا ہے، آخرت کا غم بھی مٹ جاتا ہے، مرنے کا غم ختم، قبر کا ختم، حشر کا ختم، جو ہوگا حسبی اللہ، میرا رب کافی ہے، دیکھنا صحیح ہو جائے گا. یعنی پھر وہ خوف نہیں آتا، پھر وہ گھبراہٹ نہیں آنے لگتی اپنے اندر کہ جیسے ایک وحشت یا ایک ڈپریشن یا فکر، بلکہ موت بھی انتظار لگ جاتا ہے. جب موت کا سوچو تو ایسے لگتا ہے اچھا یہاں اتنے ہاں مرے ہوئے یاد ہے، اچھا ہاں فلاں ماموں فلاں نانا فلاں فلاں اتنی دیر ہوئی ان کو نہیں ملے ہوئے، چلیں پھر ان کو ملیں گے. یعنی میں نے فیل کیا کہ یقین سے پڑھیں تو پھر واقعی انسان ہر غم سے آزاد ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کو بے غم کر دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ. جی سسٹرز، الحمدللہ یہاں پر ہماری سورہ مکمل ہوئی، سورۃ التوبہ. بہت ہی خوبصورت سورہ، بہت ہی خوبصورت میسیجز میرے اور آپ کے لیے، اور جو بھی ہم نے سیکھا، اور ہم نے جیسے کہ سٹارٹ میں بھی بات کی تھی کہ ایمان کو بوسٹ اپ کرنے والی آیات ہیں اس کے اندر. تو جی بہت ہی خوبصورت سورہ ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ سر. تو چلے ایک ایک ورڈ میں ذرا جلدی جلدی لکھیے کہ کیا سیکھا آپ نے، اپنے لیے عمل کی کیا بات لی اس پوری سورہ میں جو بھی میسیجز تھے. ایمان افروز، ماشاءاللہ، بالکل ٹھیک، ایمان افروز تھی. جو بات میں نے اپنے لیے سیکھی وہ یہ تھی کہ اچھا آئی وش وی کین ہیو اے کوئک ریویو آف دس پورا. جو سیکھا اس پر عمل کرنا ہے، بالکل یہ کہ عمل کرنا، قرآن سیکھ کر تربیہ اور توکل علی اللہ، بالکل ویری گڈ. سیکھا مسلمان بن، سچا مسلمان بننا ہوگا جی، نیکی کے کاموں میں پیچھے نہیں ہٹنا، بالکل کوئی موقع نہیں جانے دینا ہے، ٹھیک ہے نا. جو کچھ سیکھا اس کو عمل میں لانا ہے. آخری آیت کی فضیلت مزید بڑھ گئی جی، اللہ کے، اللہ کا مکمل توکل، سچ بولنا پر اللہ پر بھروسہ رکھنا. سبحان اللہ، ویری گڈ، یہ بھی بہت اچھی بات ہے. اپنی نیت اور رویوں میں، نیت اور رویوں میں جہاں بھی نفاق دکھ رہا ہے دوسرے، اس کے لیے دعا کرنی اور زندگی سے نکالنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. کسی حال میں دین کے معاملے میں پیچھے نہیں رہنا ہے، بالکل. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں واقعی ایسے بنا دینا، منافقین سے ڈرنا ہے، بالکل. اللہ عمل کرنے والوں میں بنا دے، آمین، بالکل صحیح. اور دیکھیے کتنے اچھے ہماری تربیت کے پوائنٹس ہیں، اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے سسٹر. انشاءاللہ میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ نیکسٹ کلاس میں ہم ایک پورا اس کا ریکیپ کریں اس سورہ کا. اٹ وڈ بی اے ویری گریٹ آئیڈیا، اور سب کے لیے ریویژن بھی ہو جائے گا اس کا انشاءاللہ نا. تو ضرور ہم اس کو بناتے ہیں کچھ آپ کے لیے نیکسٹ انشاءاللہ کلاس میں باذن اللہ. تو ضرور بالکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ بھروسہ. اور دیکھیے اب یہ جو ہم نے ابھی آخری آیات کی فضیلت پڑھی، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، کہ سبحان اللہ کتنی اچھی بات ہے نا کہ اگر ہم صبح شام اسے 7 مرتبہ پڑھ رہے ہیں تو اللہ کے حکم سے آپ بے غم ہو جائیں گے, ہے نا, کسی چیز کا ہمیں غم نہیں رہے گا. اور واقعی جو استاذہ ابھی لیکچر میں کہہ رہی تھی کہ اگر ہم اسے شعور کے ساتھ اس کے ترجمے کو سامنے رکھتے ہوئے پڑھے تو اللہ کے حکم سے ضرور اطمینان ملتا ہے ہمیں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی آتی ہے. جی, تو انشاء اللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ آپ سب اس سورہ سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے, اور اگر آپ لوگ کر سکتے ہوں تو ضرور کیجیے. اس کو خود بھی اپنے پاس ایک شارٹ فارم میں لکھیے کہ جو جو میسیجز آپ نے اپنے لیے لیے, اس کو اپنے نوٹس جہاں آپ اس کے لے رہے ہیں تو اینڈ آف دا سورہ جہاں پر ہوئی, اس کے بعد آپ ضرور ایک پیجز میں یہ ساری باتیں جو آپ اپنے لیے سیکھی ہیں آپ نے تو اس کو لکھ لیں, کیونکہ ابھی الحمدللہ آپ کو یاد ہے اور ایمان کے لیے ضروری ہے نا ہمارے کیا طور پر ہم اسے روزانہ چیک کریں, روزانہ ایک ہفتے میں ایک بار, مہینے میں ایک بار, تو وہ ضرور آپ کو فائدہ دے گا بإذن اللہ. بالکل. چلیے, تو اب ایسا ہے کہ ہم اپنا نیو لیسن اسٹارٹ کرتے ہیں. پہلے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت شکر الحمدللہ رب العالمین کہ ہم نے اپنی زندگی میں ایک سورہ اور مکمل کی. اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اتنا موقع دیا کہ ہم نے اس ایک سٹیپ ہم اور اوپر چڑھے نا, الحمدللہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے. اور اگر ہم اس بات کو ریئلائز کریں کہ ہمارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے نا, اور اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو قبول کرے, آپ کا یہاں بیٹھنا اور آنا ذوق و شوق کے ساتھ اسے قبول کریں اور مزید ذوق و شوق عطا کریں, اور اسی طرح جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اب تک ہمارے لیے آسانیاں کی ہیں, انہی آسانیوں کے ساتھ انشاءاللہ ہم اپنی آخری سورہ سورۃ الناس تک بھی جائیں باذن اللہ. اور انشاءاللہ ٹھیک ہے, تو اب یہاں پر رکتے ہیں, رکیں گے تو نہیں, لائک ہمارا لیسن یہاں پورا ہو گیا, لیسن نمبر 111, اب لیسن نمبر 112. ٹھیک ہے, اور اب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں, نیو سورہ شروع کرنے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, ابھی ایسا لگ رہا تھا کہ ہم نے سورۃ التوبہ شروع کی تھی, اور دیکھیے اب میں آپ سے کہہ رہی ہوں آج ہم پھر ایک نئی سورہ شروع کرنے جا رہے ہیں, اور یہ سفر ہمارا آگے سے اب بہت تیزی سے گزرنے والا ہے, تو پلیز ایک ایک وقت کا فائدہ اٹھائیے. ٹھیک ہے, بالکل جانے نہ دیا کریں, ضرور ریویژن کریں, کیونکہ آگے سے اب لیسنز آپ دیکھ رہے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں, سبق فاسٹ ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا, تو تدبر ضرور کیا کریں انشاءاللہ. تو اب ہمارا جو نیکسٹ لیسن ہے وہ لیسن نمبر 112 ہے, سورہ یونس آیا نمبر 1 to آیا نمبر 20. ٹھیک ہے, تو اب آپ لوگ ریڈی ہو جائیے, پہلے ظاہر ہے ہم ٹرانسلیشن دیکھیں گے اس کی اور پھر انشاءاللہ تفسیر کریں گے. تو جزاکم اللہ خیرا کثیرا, انشاءاللہ پھر اب آپ سے آپ لوگ تفسیر سنیے, اپنے نوٹس نکال لیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبق نمبر 112 آیت نمبر 1 سے 20, سورۃ یونس. پہلے لفظی ترجمہ لکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را حروف مقطعات ہیں. تل کا آیات, یہ آیات ہیں. الکتاب الحکیم, کتاب حکیم کی یعنی حکمت والی کتاب کی. اکانا, کیا ہے. لِلنَّاسِ, لوگوں کے لیے. عجباً, عجیب بات. اَنْ اَوْحَيْنَا, کہ وحی کی ہم نے. اِلَى رَجُلٍ, طرف ایک شخص کے. مِنْهُمْ, ان میں سے.

وما کان الناس اور نہ تھے لوگ الا امت واحدہ مگر امت ایک ہی فاختلفوا پھر انہوں نے اختلاف کیا ولولا اور اگر نہ کلیمتن ایک بات ہوتی سبقت جو گزر گئی من ربک تیرے رب کی طرف سے لقدیا البتہ فیصلہ کر دیا جاتا بینہم ان کے درمیان فی ما فیہ اس معاملے میں جو جس میں یختلفون وہ اختلاف کر رہے تھے وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں لولا انزلا کیوں نہیں اتاری گئی علیہ آیتن اس پر کوئی نشانی من ربہ اس کے رب کی طرف سے فَقُلْ تو کہہ دیجئے انما الغیب بے شک غیب للہ اللہ کے لیے ہے فانتظروا پس انتظار کرو انی معکم بے شک میں تمہارے ساتھ من المنتظرین انتظار کرنے والوں میں سے ہوں تلاوت سنیں گے ابھی نہیں آیت کی بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبین ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفيع الا من بعد اذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه افلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً

واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. سورة يونس ترتیب کے اعتبار سے 10 نمبر کی سورت ہے، 11 رکوع ہیں، 109 آیات ہیں، 1832 کلمات ہیں اور 9099 حروف ہیں. سورت کا نام حضرت یونس علیہ السلام جو ایک نبی تھے ان کے نام پر ہے، لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ اس سورت میں حضرت یونس ہی کی کہانی بیان ہوتی ہے، جیسے انگلش کے کسی ایسے کی طرح کہ مضمون کا جو ٹاپک ہوتا ہے پورا مضمون اس پہ ہوتا ہے. پیچھے بھی ہم یہ بات دیکھ چکے کہ سورتوں کے نام جو ہوتے ہیں وہ اس کے اندر کسی انیوژل بات کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ بس ایسے سمبولیکلی بھی رکھے جاتے ہیں. تو قوم یونس کی خوبی ہے جس کے اوپر آیا ہوا عذاب ٹل گیا تھا، اس سے علاوہ کسی اور قوم کے ساتھ ایسا نہیں ہوا. تو چونکہ اس کا ذکر اس سورت میں آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے اس سورت کا نام سورت یونس رکھا گیا. تھوڑی سی بات کریں گے ہم اس کے مزاج پہ بھی. پہلی بات تو یہ کہ آپ کو یہاں سورت توبہ سے بہت مختلف مزاج دکھے گا. سورت توبہ میں احکامات بھی تھے، جدال بھی، قتال بھی، اور کچھ بہت زیادہ ایسی آیات تھی کہ جس کو پڑھنے کے بعد انسان اپنا محاسبہ کرنے والا بنتا ہے، اور مدنی صورتوں میں عموماً احکامات ہوتے ہیں. اس کے برعکس جو مکی صورتیں ہوتی ہیں اس میں عموماً ایمان ثلاثہ پہ بات کی جاتی ہے. تین قسم کے ایمان، ایمان باللہ، ایمان بالرسالہ اور ایمان بالآخرہ، ان پہ بات ہوتی ہے. پھر جب مکی صورتوں کی آپ بانٹ کرتے ہیں نا تو اس میں پھر یہ تینوں مزاج فرق ہوتے ہیں. کسی ایک صورت میں صرف اللہ تعالیٰ کی توحید پہ بہت بات ہمیں ملتی ہے، جیسے آگے ہم پڑھیں گے صورت فاطر میں بہت زیادہ ہمیں ملے گا. کچھ صورتیں ہوتی ہیں جس میں آخرت کی بہت بات ہے، مثلا صورت قیامت، پوری صورت کا ٹاپک ہی قیامت ہے. 30 پارے کی چھوٹی صورتیں اس میں بہت اہم ہیں. اسی طرح سورہ یونس کا جو بنیادی ٹاپک ہے نا وہ ایمان بالرسالہ ہے. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بات ہوگی، اور رسول کیوں آتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اور رسول کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو میسج دیتا ہے قوموں کو اس کا تذکرہ ہوتا ہے. رسولوں نے جن کاموں پہ خوشخبریاں سنائی اس کا بہت تذکرہ آتا ہے، اور یہی اصل میں وہ فورس ہوتی ہے جو انسان کو کام کرنے پہ مائل کرتی ہے. اس صورت میں کچھ شبہات جو تھے ان کا بھی ازالہ کیا گیا. مثلا مکہ والوں کو ایک شبہ کیا تھا کہ اللہ کی ذات کیسے ایک ہو سکتی ہے، بہت سارے خدا ہم نے بنائے ہوئے ہیں، کوئی عزت کی دیوی، کوئی دولت کی، کوئی محبت کی، کوئی مال کی، تو اب یہ سب کو چھوڑ کے ہم ایک خدا پہ بات کریں. اس شبے کا کافی زیادہ ازالہ ہے اس میں کہ اللہ وہ ہے جس کو تم سمندروں میں بھی پکارتے ہو تو آ جاتا ہے، تو پھر تم ان خداؤں کو کیوں پوج رہے ہو کہ جو سمندروں میں تمہاری مدد نہیں کر پاتے. ایک دوسرا شبہ جو مکہ والوں کو تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں تھا کہ آپ انسان ہیں کہ فرشتہ ہیں، یا آپ انسان ہیں یا نور سے بنے ہیں. تو اس کا بھی ازالہ اس صورت میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ بڑے خوبصورت طریقے سے کیا گیا. تیسرا ان کو شبہ تھا قرآن پاک کے اللہ کے کلام ہونے پہ. قرآن پاک کو وہ اللہ کا کلام نہیں سمجھتے تھے، ان کے اللہ کے نبی خود ہی لے آتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں. تو بڑی خوبصورت آیت جو ہمارے نور القرآن کے تھیم کی بھی آیت ہے کہ قد جاتکم موعظتم من ربکم، سے لے کے آگے شفاء لما فی الصدور اور خدم و رحمت للمومنین کی بات اسی صورت میں آئے گی کہ قرآن دل کی بہار ہے. اصل میں یہی وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے تحفے کی صورت میں دی، اور اس پہ عمل کرتے ہوئے لوگ پھر اپنی زندگیوں کو بہتر کرتے ہیں. ایک چوتھا اعتراض مکہ والوں کو یہ تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے جئیں گے، تو اس کا بھی ازالہ اس صورت میں موجود ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم کس طریقے سے اس دنیا میں کھوئے ہوئے، اور ایک دم موت کا فرشتہ آئے گا اور تمہیں لے کے چلا جائے گا. پھر اس صورت کے بالکل آخر میں دو بڑی اہم چیزیں بیان ہوں گی. ایک تو اس میں عقیم وجہک للدین حنیفہ، فوکس ہونے کی بات ہے کہ دشمن آپ کے بارے میں جو باتیں کرتے ہیں، جو کہانیاں کہتے ہیں کہنے دیجئے، کام کرتے جائیے، اگر آپ حق پہ ہیں تو اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کی مدد کرے گا، اور ہر داعی دین کے لیے یہ چیز بھی عمل کی اس میں مل جاتی ہے کہ لوگوں کی باتوں سے بے نیاز ہو کر اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھوں میں دے دیں. اور دوسری بات جو سورت کے آخر میں آئے گی وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ کی جو رحمت ہے اس کے آگے کوئی روڑے نہیں اٹکا سکتا. اللہ نے جس کو جو نعمت دینی ہوتی ہے دے کے رہتا ہے. نبی کو دینی تھی، دے دی، وہ ڈیزرو کرتے تھے. مکہ والوں نے راستے روکے، مدینہ والوں نے مخالفتیں کی، سازشوں کے جال پھیلائے، لیکن سب ہو گیا. آخری بات سورت کے تعارف میں کہوں گی، اگر آپ اپنے قرآن پاک پہ دیکھیں تو اس سورت کے ساتھ ہی آپ کو منزل نمبر 3 کا لفظ دکھے گا. تو یہ منزل پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. سورت توبہ پہ دوسری منزل پوری ہوتی ہے اور سورت یونس سے پھر تیسری منزل شروع ہوتی ہے. قرآن پاک میں عموماً 7 منزلیں آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے. عربی زبان میں اس کو حزب کہتے ہیں، اور حزب کہتے ہیں ٹکڑے کو. اب یہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں جو سب سے زیادہ مستند چیز ہمیں ملتی ہے وہ کیا ہے کہ یہ صحابہ کرام کی وہ بانٹ تھی جو ایک دن میں پڑھتے، جتنا حصہ قرآن پاک کا ایک دن میں پڑھ لیتے تھے اس کو ایک منزل یا ایک حزب کہتے تھے، اور اسی طرح پورا قرآن جو تھا وہ 7 دن میں پڑھ لیتے تھے، ٹھیک ہے، اور 7 دنوں کے بعد دوبارہ شروع کرتے تھے، تو اس حصے کو حزب کہا جاتا ہے. آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، قرآن پاک کا 2 دن میں سورۃ توبہ تک پڑھنا، کیوں پڑھتے تھے اتنا قرآن؟ آج ہم بھی قرآن پڑھنے روز کیوں آئے؟ چھٹی کر لیں ایک دن، ایک دن آ جائیں، ایک دن دوستوں سے نوٹس لے لیں، ایک دن خود لیں. تو یہاں سورت یونس سے پہلے ہی آپ کی تھوڑی سی مدد کر دوں اس معاملے میں کہ یہ جو ہم یہاں ہر روز قرآن پڑھنے آتے ہیں نا، ہم یہ صرف علم لینے نہیں آتے. علم تو بعد میں بھی مل جائے گا، لیکن پہلی چیز کیا ہوتی ہے کہ جب کسی چیز کے لیے جتنی ایفرٹ ہم کرتے ہیں اتنا اجر بھی ملتا ہے، لیکن جتنی ایفرٹ کرتے ہیں اتنا اس کا پھر پھل بھی ملتا ہے. قرآن پاک کی مثال اس طریقے سے آپ لے سکتے ہیں کہ جیسے ایمان کا سرچشمہ ہے، جیسے چشمے سے پانی نکلتا ہے نا، تو قرآن سے ایمان ملتا ہے. ایمان وہ پیٹرول ہے جس سے عمل صالح کرنے آسان ہے. صراط مستقیم پہ مسلسل چلنے والے کو قرآن پاک سے پیٹرول لینے کی بہت ضرورت ہوتی ہے. اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں. آپ محسوس کریں کہ 3 لوگ ہیں، 3 دوست کہہ لیں، گاڑیاں ہیں تینوں کے پاس، اور تینوں آ گئے کسی پیٹرول پمپ پہ یا گیس اسٹیشن پہ، ٹینکی فل کروا لی، پھر بچھڑ گئے. اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک مہینے کے بعد تینوں کی ملاقات ہوئی. باتیں کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ بھائی سناؤ، وہ جو ہم نے پیٹرول لیا تھا اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے اس کے بعد 3 دفعہ گاڑی فل کروائی. کہتا ہے اچھا. دوسرا کہتا ہے میں نے تو بس 1 دفعہ اور کروائی یا 2 دفعہ کرائی. تیسرا کہتا ہے میں نے تو جو پیٹرول تمہارے ساتھ ڈلوایا تھا ابھی تک میری گاڑی میں وہی ہے. یہ ہو سکتا ہے نا، ہر بندہ اپنی ضرورت کے مطابق. اب کیا وجہ ہے کہ ایک کو 4 دفعہ پیٹرول بھروانا پڑا، دوسرے کو 2 دفعہ، اور تیسرے کا وہی نہیں ختم ہوا؟ اس کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ جس نے گاڑی زیادہ چلائی، جو دور کیا، جس کی گاڑی کے اندر زیادہ مائلج پڑا، اس کو زیادہ پیٹرول کی ضرورت تھی. وہ بار بار آتا تھا اور پیٹرول پمپ سے گاڑی لے کے چلا جاتا تھا، اور اسی طریقے سے اس کا کام ہو گیا. اب بالکل اسی مثال کو آپ لیجئے اپنے اس کلاس روم سے، قرآن کی تعلیم. ہم سب قرآن کے لیے یہاں آتے ہیں، یہ ایک پیٹرول پمپ ہے اس وقت. آپ سب ہم یہاں اپنے ایمان کی گاڑیوں میں پیٹرول ڈلواتے ہیں. یعنی آپ کہہ لیں کہ اپنے جسم کو آپ ایک گاڑی سے نسبت دے لیں اور اس قرآن کی تعلیم کو پیٹرول یا گیس کہہ لیں. ہم سب قرآن پڑھتے ہیں نا، تو ہمارے اندر گیس آتی ہے، پیٹرول ہوتی ہے. اب جو لوگ اپنی عملی زندگی میں تیزی سے عمل صالح کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ان کا پیٹرول جلدی کم ہو جاتا ہے، پھر ان کو دوبارہ آنا پڑتا ہے، پھر دوبارہ آنا پڑتا ہے. قرآن پاک کے ساتھ صحابہ کرام کا تعلق جو تھا وہ کیسا تھا کہ ان کو ہر وقت دوڑنا ہے، کام کام، آج جہاد ہے، گھر ہے، کام، یہ وہاں جا رہے ہیں، کما رہے ہیں. اب جو جتنا اپنا پیٹرول پورا کر لیتا ہے اس کا پھر دل چاہتا ہے میں قرآن سنوں، وہ پھر آتا ہے، پھر سنتا ہے، پھر سیکھتا ہے. جب سنتا ہے پورا سیچوریٹڈ ہوتا ہے. جب ہم قرآن کی کلاس سے جاتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ ہماری ٹینکیاں فیل ہو چکی ہیں. آپ کو لگتا ہے ایسا؟ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ بھوک پیاس سب ختم, پورا سیچوریشن ہے. پھر جو لوگ جاتے ہیں عمل کرتے ہیں اپنی زندگی میں پورا وقت کانشیس رہتے ہیں تو تھوڑا سمے لگتا ہے کم ہو رہا ہے, پھر دوبارہ قرآن, پھر دوبارہ قرآن. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنا خوبصورت فلنگ اسٹیشن رکھا ہے, لیکن جب ہم اپنا تعلق اس سے توڑ لیتے ہیں نا, دوسروں کے نوٹ سے ایمان نہیں ملتا. نوٹ کر لیں, کبھی نہیں ملے گا, پورے پوائنٹس کبھی نہیں ملیں گے. جو بندہ چاہتا ہے نا کہ میں کل صراط مستقیم پہ اتنی تیزی سے دوڑوں کہ السابقون الاولون میں شامل ہو جاؤں, اور میں علم کے درجے سے اوپر اٹھ کے تفقہ دین کے درجے پہ جاؤں, تو اس کو اس علم کے پیٹرول کو زیادہ سے زیادہ اپنے اندر لینا ہے اور تعلق نہیں توڑنا. آپ کے ایک دفعہ گاڑی فل کرا رہی تھی نا, اب ختم بھائی, اب تو دیکھو اندر ہے کتنا. باپ بیٹے سے کہے کہ گاڑی میں پیٹرول بھروا لو, تو بیٹا کہ ابا پچھلے مہینے تو ڈلوا لیا تھا, تو اب دیکھو اس سے کیا لگے. پچھلا مہینہ آج کا مہینہ ڈزنٹ میٹر, دیکھنا کہ اس وقت گاڑی میں کتنا پیٹرول ہے. بعض گاڑیاں کھڑی کھڑی لیک ہو جاتی ہیں. تو لہٰذا قرآن کے ساتھ گہرا تعلق جو ہوتا ہے وہ بہت خوبصورت ہے. ہم انسانوں میں مختلف قسم کے لوگ دیکھتے ہیں, کچھ کو کریو ہے علم کی محفلوں کی, قرآن ان کا دل لگتا ہی قرآن میں, گھر میں ہے تو قرآن کے ساتھ تعلق ہے, باہر ہیں تو وہ. آپ سمجھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ایمان کے پیٹرول کو جلدی سے یوز کر لیتے ہیں, ان کا ختم ہوگا, کنزیوم کر لیا, اب ان کو اور ضرورت پڑتی ہے. اور کچھ ایسے ہیں ماشاءاللہ, بچپن میں ایک دفعہ آمین ہوئی تھی اور آمین ہی ہو گئی, وہ میں نے ایک دفعہ ختم کیا تھا. وجہ کیا کہ وہ گیس اتنی اندر اب بھری ہوئی ہے کہ یوز ہی نہیں ہو رہی. کچھ رمضان کے رمضان گیس بھرواتے ہیں, پورا قرآن پڑھا اور اس کے بعد دعا. تو ہر بندہ اپنی رفتار سے دیکھ سکتا ہے. کچھ لوگ کیوں نہیں قرآن کی محفل میں ان کا دل لگتا, کہ ان کے اندر ابھی طلب نہیں آئی, ان کا بھی یوز نہیں ہو رہا. جیسے کھانا کھاتے ہیں تو اگلا کھانا ہضم ہوتا ہے تو پھر ہی اور کھانے کو دل چاہتا ہے نا. تو کبھی کسی کو اگر آپ دین کی دعوت دیں, قرآن کی دعوت دیں, تو پہلے ان کی بھوک بڑھائیں, چیک کریں کہ وہ کام کیا کریں, اور یقین کریں یہ دنیا اتنی ظالم ہے, جس کو کہتے ہیں نا مایا جال پھنسا ہوا ہے. روپیہ پیسہ جتنا ہوگا پھر اور چاہیے گا, دنیا کی تعلیم جتنی اس سے اور چاہیے, دنیا کا ہر چیز ہمیں زیادہ چاہیے, لیکن جو چیز ہمیں سب سے سستی یا سب سے بیکار لگتی ہے وہ اللہ کا کلام لگتا ہے. تو یہاں ہم اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی پیاری سی صورت بڑے محبت سے شروع کرتے ہیں. امید ہے کہ یہ مکی صورتیں اب یہاں سے آگے چلیں گی. ایک اور بہت ہی لطیف سا نقطہ شاید آپ نے نوٹ کیا کبھی کہ نہیں, لیکن اب کر لیجئے, کہ یہاں سے صورتوں کا وہ مجموعہ شروع ہو رہا ہے جن کے نام انبیاء کرام پہ ہیں. سورہ یونس, ہود, سورہ یوسف, سورہ ابراہیم. تو جن سے پیار ہوتا ہے پھر ان کے نام پہ کچھ چیزیں تو رکھی گئی ہوتی ہیں. تو آئیے پھر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے سورت کو شروع کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی اور بات رہ گئی, چیزیں تو بہت ساری اور سامنے آتی جاتی ہیں اور میں کہتی رہتی ہوں کہ ختم ہو گیا, لیکن پھر کہتی ہوں, تو وہ میرے سارے جملے کاٹ دیا کریں بیچ میں سے. اور ایک چیز اور اس سورت کے بارے میں نوٹ کر لیجئے کہ سورت بنی اسرائیل کے بعد نازل ہوئی تھی, کہیں نہ کہیں آپ کو مضمون کی مماثلت ملے گی. پھر اس صورت میں قضا اور قدر پر بات ہوئی ہے, تقدیر کے بارے میں جو سب سے معروف آیت ہے قرآن پاک کی, وہ بھی اسی صورت میں آتی ہے. اور سبع طوال صورتوں میں سے, یعنی سات طویل صورتوں میں سے یہ بھی ایک صورت ہے. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را حروف مقطعات ہیں, اور اس پہ بات ہم پیچھے کر چکے. مکی صورتوں کی یہ پہچان ہے کہ وہاں حروف مقطعات ہوتے ہیں, اور سب سے کم جو مجموعہ ہوتا ہے وہ ایک لفظ کا ہوتا ہے, جیسے قاف, لیکن یہاں تین کا مجموعہ ہے. اور تین کے مجموعے سے جو صورتیں شروع ہوتی ہیں اس میں الف لام میم, ہا میم, اور عین سین قاف وغیرہ, اس طرح سے یہ مختلف طرح سے کمبینیشنز ہوتے ہیں. یہاں چھوٹا سا تقابل کروا دوں آپ کو سورت توبہ کا سورت یونس سے. بظاہر بالکل ٹاپک بدل رہا ہے, ہلکا محسوس کریں گے آپ اس صورت کو, لیکن آپ دیکھیں کہ پچھلی صورت میں مقاصد بیان ہوئے تھے کہ کفار منافقین کے ساتھ جہاد اور کفر اور شرک کی طاقت کو مادی اسباب کے ذریعے سے توڑنے کا بیان تھا. اب اس صورت میں مکی دور میں رہتے ہوئے دلائل اور شواہد کی بنیاد پر کفار اور منافقین کو قائل کرنے کی کوشش کی جائے گی, آسان لفظوں میں بتا دیتی ہوں کہ سورۃ توبہ میں ہم نے ظاہری قتال کی باتیں کی کہ ان کی طاقت کو توڑو ہتھیاروں کے ذریعے یا کسی اور دوسرے طریقے سے، لیکن اس صورت میں اتنی زیادہ نشانیاں آپ دیکھیں گے کہ یہ اس بات کی دلیل ہیں کہ جو اللہ کو نہیں مانتے ان کو اب ماننا پڑے گا، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی بہت ساری باتیں کی ہیں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ کبھی لوگوں کو ایک طرح سے آگاہ کرتے ہیں اور کبھی دوسری طرح سے۔ ایسے لگتا ہے کہ جب ہم تھک چکے ہوتے ہیں بہت ذہنی طور پہ، بھاری تفصیل باتیں یاد رکھنی ہے، تو ایک مکی صورت آ جاتی ہے، پھر مکی صورتیں بڑی لینیٹ لیتے ہیں، ذرا ہلکی پھلکی لیتے ہیں تو مدنی صورتیں آ جاتی ہیں۔ اس پوری صورت کے اندر 3 آیتیں مدنی بھی ہیں، یہ بھی اس کے بارے میں آتا ہے، جہاں آئیں گی تو وہاں بھی آپ کو انشاءاللہ بتایا جا سکتا ہے، لیکن اگر ابھی بھی دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، تاکہ یہ ٹاپک اس کا پورا 3 آیتیں ہیں مکی۔ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ آگے آئے گی تو وہاں آپ نوٹ کر لیجئے گا کہ یہ 3 آیتیں جو ہیں یہ مدنی آیتیں ہیں۔ تو چلیے اب شروع کرتے ہیں۔ الف لام را حروف مقطعات ہیں۔ تِلْكَ آیَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ، یہ آیتیں ہیں کتاب حکیم کی۔ قرآن پاک کا تعارف، مکی صورتوں کی ایک یہ بھی پہچان ہے کہ اس کے شروع میں قرآن پاک کا تذکرہ ہوتا ہے یا اللہ کی کسی صفت کی بات ہوتی ہے۔ یہاں اگر آپ دیکھیں تو پہلے تو لفظ تلکا آیا ہے، پیچھے اس پہ بات ہو چکی، یہ اشارے کے لیے آتا ہے۔ اس میں اشارہ ہے اس صورت کی طرف بھی، جہاں بھی کہیں کسی صورت کے شروع میں لفظ آیت یا صورت آئے تو اس صورت کی آیتوں پہ خاص طور پہ، لیکن پورے قرآن پاک پہ عام طور پہ توجہ دلائی جاتی ہے۔ پھر دوسری بات، جہاں قرآن پاک کا نام الکتاب آیا، یہ بھی قرآن پاک کے ناموں میں سے، اور الحکیم جو ہے یہ قرآن پاک کی صفت ہے، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اردو زبان میں کبھی آپ نے اس لفظ کو سنا یا اس سے ملتے جلتے لفظ سنے؟ مثلا حکومت، حکم، حاکم، محکم، حکمت، یہ سارے جو لفظ ہیں نا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب قرآن پاک کے مقاصد ہیں۔ یہ قرآن حکومت کرنے کے لیے بھی آیا ہے، یہ قرآن حکم دینے کے لیے بھی آیا، یہ کلام حاکم کا حکم ہے، یہ شاہی فرمان ہے، اس کے احکامات محکم ہیں، کوئی ان کو آج تک غلط ثابت نہیں کر سکا، حکمتیں بھری ہوئی ہیں اس کلام کے اندر۔ اور اردو میں حکیم کا لفظ ہم طبیب کے لیے بھی بولتے ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن بھی حکیم ہے، علاج کرتا ہے۔ آگے آئے گی آئے تم پڑھیں گے شفاء لما فی الصدور میں، وہاں یہ مثال آپ یاد رکھ سکتے ہیں جو بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں، کہ قرآن پاک کو یہاں حکیم کہا گیا کہ یہ کتاب بندے کی بیماریوں کا علاج کرتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ قرآن پاک میں جہاں بھی بات آتی ہے نا، تو لفظ بیماری، مرض کا معنی آتا ہے یا شفا کا لفظ آتا ہے، کبھی بھی پرابلمز کا لفظ نہیں آتا، الجھنوں کا لفظ نہیں آتا۔ جب ہم یہ آیتیں پڑھتے ہیں نا کہ اچھا قرآن میں ہر مرض کی دوا ہے، یہ بیماریوں کا علاج ہے، تو لوگ پھر آج کی کچھ چیزوں کو لا کے پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہاں بتاؤ کدھر ہے اس کے اندر اس بیماری کا علاج ہے، اس میں مثال ہے ہمارے پرابلمز ہیں بہت سارے، مثال ہے کہ کسی کا بچہ گھر سے بھاگ جائے تو بتاؤ بھلا قرآن کی کیا آیت ہمیں اس میں گائیڈ کرتی ہے، اس طرح کی باتیں۔ تو یہاں ایک لطیف سا نقطہ نوٹ کیجئے گا، اور وہ کیا ہے، ایک چیز ہوتی ہے بیماری اور ایک ہوتی ہے پرابلم، دونوں میں بہت فرق ہے۔ بیماری کیا ہے کہ بیمار خود خود کو بیمار سمجھے، پھر دوا کھانے کے لیے تیار ہو، کوئی ڈاکٹر تک لے بھی جائے لیکن بیمار تب تک ٹھیک نہیں ہوتا جب تک وہ خود دوا نہ کھائے اور پرہیز نہ کرے۔ اس کے برعکس کوئی بھی پرابلم ہے، آپ کو بجلی کا بل جمع کرانا ہے، آپ کو یہاں سے کہیں جانا ہے، کچھ ہے، کوئی دوسرا آپ کی مدد کر دے گا۔ پرابلمز کو سالو کرنے میں اگر بندہ خود نہ بھی انوالو ہو تو پرابلم سالو ہو جاتے ہیں، لیکن بیمار کی بیماری تبھی دور ہوتی ہے جب بیمار خود بھی علاج کروانا چاہے۔ یہی بات قرآن پاک کے ساتھ ہے، یہ قرآن انہی لوگوں کا علاج کرتا ہے جو خود اس کی طرف آنا چاہتے ہیں، جو خود لینا چاہتا ہے اس کو ملتی ہے۔ آپ کسی کو پکڑ کے یہاں لے کے آ جائیں، چھوڑ دیں، وہ آپ کی نظر بچاتے ہی بھاگ جائے گا، آپ کی شرم میں کوئی آ جائے گا ایک دفعہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو دل کی تڑپ کے ساتھ چاہتے ہیں کہ ان کے بچیاں، ان کے لوگ، رشتے دار اس کلاس میں آئیں، آپ نے ہر ممکن کوشش بھی کی ہوگی، کچھ لوگ نہیں آئے نا۔ تو یہاں یہ بات یاد رکھیے گا کہ قرآن حکیم بھی ہے، یہ بندے کے ساتھ معاملہ اس کی طبیعت کے موافق کرتا ہے۔ آپ 4 گھنٹے میں بھی نہیں تھکے ہوں گے، کوئی 1 گھنٹے میں تھک جائے گا، کیونکہ حکیم کو پتا ہوتا ہے کہ کس کی ڈوز کیسی ہے، کیا کس کا حال ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری حکمت والی کتاب ہمیں دے دی، اس کے حکم واضح ہیں، حلال اور حرام واضح ہے۔ یہ کتاب لوگوں کے اختلافات کے درمیان فیصلے کروانے والی کتاب ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے عدل اور انصاف کے سارے معاملات کیے ہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ آج امت مسلمہ اسی کتاب سے دور ہونے کی وجہ سے خس و خاشاک کی طرح بکھری ہوئی ہے۔ وہ حکمتیں ملتی تب ہیں انسان کو جب اس کا اس کتاب سے تعلق ہے، کہ جو حکمتیں دشمنوں یا مخالفوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں بندے کی مدد کرتی ہیں۔ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں امتوں کے عروج کی باتیں کی ہیں، لیکن آج اسی کتاب کو چھوڑ کر امت مسلمہ زوال کا شکار ہے۔ اسی بات کو شاید ایک شعر میں بھی کہا گیا نا کہ وہ زمانے میں معزز تھے صاحب قرآن ہو کر، کچھ اس طرح کا لفظ ہے، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج جب حکمت والی کتاب ہماری زندگیوں سے نکل گئی تو ہمیں حکمت آئی نہ گھر والوں کو خوش رکھ سکے، نہ باہر والوں کو خوش کر سکے۔ فرمایا اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کے لیے یہ بات بڑی تعجب والی ہوئی، کیا لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی، عجب لگا، سٹرینج لگی یہ بات، سکیپٹیکل ہو گئے لوگ اس بات پہ، کیا کہ ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے وحی کر دی انہی میں سے ایک شخص پر۔ یعنی لوگوں کو یہ بات بڑی عجیب لگی۔ یہ تھی وہ حیرت جو اس دور میں اللہ کے نبی کے بارے میں لوگوں کو تھی، اور آج بھی ہے ماشاءاللہ، جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے انہی کی دور ہوتی ہے، ورنہ لوگ اللہ کے نبیوں کے بارے میں حیرت کا شکار رکھتے ہیں۔ کس بات پہ حیرت تھی لوگوں کو، یا نبی کیوں آئے؟ انذر الناس، نمبر ایک لوگوں کو ڈرائیے، آگاہ کیجئے، وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری دیجئے ایمان والوں کو۔ یہاں پہ اگر رک کے ساتھ ساتھ تفسیر کرتے جائیں تو یہاں سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو انذار شروع کیا، وانذر عشیرتک الاقربین کی آیتیں نازل ہوئیں، آپ نے رشتہ داروں کو جمع کیا، تو آپ کے رشتہ داروں کو بڑی حیرت ہوئی اس بات پہ کہ یہ کیا بات ہے، اس دنیا کے بعد ایک نئی دنیا آئے گی، جنت آئے گی، جہنم سے تمہیں دور ہونا ہے۔ یہ پیغام بہت عجیب لگا، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دین غربت سے شروع ہوا تھا، یعنی اجنبیت سے، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ دوبارہ اجنبی بھی ہو جائے گا۔ لوگوں کو شروع میں بھی عجیب لگی تھی یہ بات کہ سارے خداؤں کو چھوڑ کر، سارے طریقوں کو، بزرگوں کی باتوں کو چھوڑ کر صرف ایک طریقے پہ آ جائیں۔ آج بھی جب لوگوں کی زندگی میں یہ قرآن پیش کیا جاتا ہے یا لوگوں کے پاس قرآن آتا ہے، تو لوگوں کو سب سے زیادہ اس کتاب کی جو چیز عجیب اور سٹرینج لگتی ہے نا، وہ اس کا نذیر اور بشیر ہونا لگتا ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے، کہتے آؤ لوگوں مجھ سے دم درود کرا لو، لوگوں آؤ میں تمہیں جادو کرنا سکھاتا ہوں، آؤ میں تمہیں سکھاؤں کہ بگڑے ہوئے بچوں کو کیسے صحیح کراؤ۔ تو بتائیں کبھی کسی کو تعجب ہوتا؟ آج جب ایسی چیزیں آپ سنتے سناتے پڑھتے بڑھاتے ہیں تو کسی کو تعجب ہوتا ہے؟ دین کے نام پہ جو ورژن ہمیں ارد گرد اپنے دکھتے ہیں وہ اسی قسم کے دکھتے ہیں نا۔ لوگوں کو آج بھی یہ دعوت عجیب لگ رہی ہے کہ ہم قرآن کو اس طرح پڑھنے لگ جائیں کہ اس کا ایک ایک لفظ کھول کے پڑھیں، ایک ایک چیز کو سمجھ کے پڑھیں۔ تو جب بھی قوموں پہ زوال آتا ہے تو ان کو نبیوں کا سب سے زیادہ عجیب کردار کیا لگتا ہے کہ لو اب ہم قرآن کے لیے زندگیاں لگا دیں، لوگوں کی برائیاں پہ ان کو ٹوکیں۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ جتنے لوگوں کو قرآن کی طرف آتے ہوئے پڑھتے پڑھاتے ہوئے جو ریئیکشن دکھتا ہے گھروں سے یا خاندانوں سے یا فیملی سے، وہ کیوں دکھتا ہے؟ ان کو سمجھ نہیں آتا کہ آپ کرنے کیا گئی ہیں، آپ اتنے دن سے کر کیا رہی ہیں، اس کی ضرورت کیا ہے۔ وہ کسی کی بات سنی نا کہ ایک لڑکا تھا تو ڈاکٹر بن رہا تھا، تو آپ میں سے اکثر لوگوں کو پتا ہوگا کہ میڈیکل کے لیے 4 یا 5 سال لگانے پڑتے ہیں، پھر اس کے بعد 3 سال ہاؤس جاب ہوتا ہے۔ اب گھر میں بوڑھی دادی بھی تھی نا، تو وہ دیکھ رہی تھی کہ بیٹا اتنے سالوں سے جا رہا ہے، 3-4 سال اس کو ہو گئے تھے، ابھی اس کا ایک آدھا رہتا۔ تو ایک دن اس کو کہتی ہے، یہ تو روز جاتا ہے، تو کب بنے گا ڈاکٹر، بیٹھ جب گھر، بس تو ڈاکٹر بن ہی نہیں پا رہا، میں تمہیں نہیں جانے دوں گی۔ اب وہ ایک بھولی دادی ہوگی نا۔ اب اسی طرح جب لوگ قرآن کے لیے، لوگوں کو ہر وقت زندگی میں قرآن قرآن، ہر جگہ قرآن، کہیں لفظی ترجمہ، کہیں روٹ ورڈز، کہیں گرامر، کہیں تجوید، تو لوگ بھی حیران ہوتے ہیں۔ اور جب خاص طور پہ روک ٹوک شروع ہو جاتی ہے, جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ اب ہماری باتوں پہ تنقید ہو رہی ہے, تو وہ کہیں گے یہ ایک تو ہم تمہارے ساتھ قربانیاں دے رہے ہیں, دوسرا آ کے تم ہمارے جینا دوبر کر رہی ہو, اب تمہیں اپنے ہمارے اندر کوئی اچھی چیز ہی نہیں دکھ رہی. تو قرآن کی عام باتیں لوگوں کو بڑی پیاری لگتی ہیں. آپ ایک محفل سجائیں, اس میں آپ بیٹھ کے سارے پڑھیں, باتیں کریں, کھائیں پئیں, اچھا لگتا ہے. لیکن قرآن کی خوشخبریاں سنانا اور اس کی ڈرانے کی کیفیت لوگوں کو عجیب ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ استفہام ہوتا ہے, کوشچننگ ہے اس میں, کہ کیا حیرت ہے. لیکن یہ جو سوال ہے نا, یہ انکار کے لیے. عربی زبان میں سوالیہ مارک ہوتا ہے, اردو کی طرح کئی معنوں میں آتا ہے. جیسے اگر آپ میں سے کوئی ادھر بیٹھا ہو, کوئی بات کرے, تو ہم کہیں کہ آپ کا ارادہ کیا ہے, تب یہ سوال ہے نا, لیکن اصل میں تعجب ہو رہا ہے کہ یہ آپ نے کیسی بات کی, کیا چاہتی ہیں آپ. تو یہ ٹون بدل جاتی ہے نا. تو یہاں ٹون کیا ہے, نہیں والی, یعنی تمہیں تعجب ہے تو ہوگا, لیکن اللہ تعالیٰ کو اس بات میں کوئی شرمندگی نہیں کہ اس نے ایک رسول بھیجا جو انسانوں میں سے ہی آیا, اور تم لوگوں کو وہ دین کی بات بتا رہا ہے, لیکن لوگ ماننا نہیں چاہتے. اب دیکھیے کہ جس کے اندر انا بہت ہوتی ہے نا, ایگوسٹک, اپنا لائف سٹائل چل رہا ہے, ایک سیٹ گاڑی چل رہی ہے زندگی کی, بس ایک ڈگر پہ ہے, پانچ وقت کی نماز بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑتی, سال کے 30 روزے بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑتے, بس دین ایک خانے میں پڑا ہے, دوسری طرف آگے. جب ان کو انذرن ناس وبشر الذین آمنوا والی کیفیت بتائی جاتی ہے, تو اس وقت وہ بہت حیران ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانیں گے, ہم بدلیں, کیا میں عمل کروں. ہاں, اپنے آپ کو پراؤڈ فیل کرتے ہیں. اللہ کے نبی کے ذریعے سے جو پیغام آیا تھا, کہ یہ ہلکا پیغام نہیں تھا. مولانا حالی نے بھی اس کا نقشہ کھینچا نا, کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی سرزمین جس نے ہلا دی. ایک دفعہ تو تہلکا مچتا ہے جس سوسائٹی میں قرآن آئے گا, سچا قرآن. قرآن آپ کہیں گے کس کے پاس نہیں ہے, سب کے پاس ہے, لیکن حق کا پیغام جس معاشرے میں, جس سوسائٹی میں آئے گا, ایک دفعہ بنیادیں ہلتی ہیں لوگوں کی. وہ لوگ جو نفس پرستی میں ڈوب چکے ہوتے ہیں نا, جن کے ضمیر تک مردہ ہو چکے ہوتے ہیں, جو غفلت سے سوئے ہوتے ہیں, ان کو جب اٹھایا جائے تو وہ ہڑبڑا کے اٹھتے ہیں, کہتے ہیں کیا ہوا ہے. آپ کہیں نماز پڑھ لیں تو ان کو اور غصہ آئے گا. جو لوگ مست ہیں, آپ امیجن کریں ذرا, کچھ لوگ کسی جگہ مست ہیں, ناچ گانا شراب چل رہی ہے, سب دھوتے ہیں, اتنے میں باہر سے ایک شخص آتا ہے, کہتا ہے لوگوں طوفان آ رہا ہے. اس کی بات سنتے ہی لوگ دو حصوں میں بٹ جائیں گے. کچھ جو بہت ڈرنک ہو چکے تھے نا, وہ مذاق اڑائیں گے, اچھا جی کون سا طوفان, کیا ہوگا, اچھا جی مزہ آئے گا. تھوڑے سے ہوں گے جن کا بھی نشہ تھوڑا کم ہوگا, وہ کہیں گے اچھا کدھر ہے, کہاں ہے, کیا کریں, کیسے بھاگے, کوشش کریں گے نا اس سے بچنے کی. اسی طرح امیجن کریں کہ اللہ کے نبی آئے, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے لوگوں کو بتایا کہ دیکھو اقتربت الساعہ وانشق القمر, قیامت قریب آ گئی, اقترب للناس حسابہم, قیامت قریب آ رہی ہے. تو کچھ لوگ جو تھے انہوں نے نشے میں تھے نا, خواہشات کے نشے, آبا پرستی کے نشے, انہوں نے اللہ کے نبی کی کردار کشی شروع کر دی. یہ ایک اور ریئیکشن ہوتا ہے. جو خود ماننا نہیں چاہتا نا کسی کی بات, وہ یہ تھوڑی کہتا ہے کہ میں نہیں مان رہا, وہ کہتا ہے آپ نے ٹھیک نہیں کہی. آپ بچے کو پوچھ لیں, آپ ان کو کوئی بات کہیں تو وہ کہتے ہیں میں اس لیے نہیں نماز پڑھتے کہ آپ مجھے بڑے غصے سے کہتی ہیں, آپ مجھے تنقید کرتے ہیں اس لیے میں نہیں اب اٹھوں گی. وہ اصل میں دوسرے کے سر پہ تلوار رکھ کے جینا چاہتے ہیں. اسی طرح اللہ کے نبی پر بھی لوگوں نے اور ہر دور میں یہ رکھا کہ فرشتہ کیوں نہیں اترا, کچھ اور ہوتا, کوئی جانور آتا. آپ امیجن کریں ذرا یہ اعتراض کہ نبی انسان کیوں ہے, تو آپ چلے امیجن کر لیں فرشتہ نبی بنتا, کسی کو دیکھتا نا, کوئی جن ہوتا. اب ہمارے لیے تو چونکہ وہ نبوت کی باتیں سننا سمجھنا اتنا ہے نہیں اپ ٹو ڈیٹ, امیجن کر لیں کہ آپ یہاں پڑھنے آ رہے ہیں اور میں بھی انسان آپ بھی انسان, کیا بری بات ہے. آپ کل پڑھنے آئے اور میری جگہ یہاں کوئی جن بیٹھا آپ کو پڑھا رہا ہو, کیسا لگے گا آپ کو. کسی جانور سے پڑھنا چاہیں گے ہم, سوچیں, یہ نہ ماننے کے بہانے ہیں. آج بھی جن کو آپ قرآن کی طرف بلائیں اور وہ نہ آئیں اور آپ پریشان ہو جائیں کہ اچھا ہم ٹھیک نہیں کر رہے, فوراً سمجھ جائیں کہ ابھی بھوک نہیں لگی, ابھی پہلے ہی پیٹرول جو ہے وہ گاڑی میں بھرا ہوا ہے. تو نتیجہ کیا تھا کہ اعتراض کرنے لگتے ہیں, ہمیں کیا کرنا ہے, ہم کیسے کریں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس نبی کی بات کو سن کے مان جائیں, جو اعتراض نہ کریں, اور ان کو بتا دو کیا, وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم, کہ بے شک ان کے لیے سچائی کا قدم ہے ان کے رب کے پاس. سبحان اللہ, بہت ہی پیاری آیت ہے کہ وہ لوگ جو مانیں گے, جن کو خوشخبریاں ملیں گی, جو نبی کے کردار پر چھینٹے نہیں مانیں ڈالیں گے. جو اس دنیا کو فن پلیکس سمجھے ہوئے تھے وہ تو پریشان ہو جائیں گے, ان کو تو ڈرا دو, ان کو تو آگاہ کر دو, لیکن جن کو پتہ لگ گیا کہ واقعی طوفان آنے والا ہے, واقعی زلزلے آنے والے ہیں زمین پہ, وہ اس دنیا کو پارٹی ٹائم نہیں سمجھیں گے. وہ مائنڈ نہیں کریں گے کہ تم نے تمہاری زندگی کا مزہ خراب کر دیا, کتنے مزے سے رہ رہے تھے, تم نے آ کے ہمیں یہ بتا دیا. کہا ایسے لوگوں کو پھر نبی بتاتا ہے کہ لوگوں, اصل زندگی یہاں کی نہیں وہاں کی ہے. یہ لفظ قدم صدقن, اس کی مختلف تفاسیر کی گئی. لفظ قدم تو وہی ہے جو اردو میں قدم ہوتا ہے, جیسے ہم کہتے ہیں نا آپ کے قدم مبارک, یا قدم کی بات ہے آگے بڑھنا ہوتا ہے, لیکن مرتبے کو بھی قدم کہتے ہیں, جیسے آگے کی طرف بڑھنے کے معنوں میں یہ چیز آتی ہے نا. اور صدق کا لفظ سچائی کا ہے. اس کی جو مختلف تفاسیر کی گئیں میں پہلے آپ کے ساتھ وہ رکھ دوں, نام نہیں لیتی, مفسرین کے بوجھل پڑتا ہے. نمبر ایک, اس کا ترجمہ کیا گیا درجات عالیہ, بلند درجے ملیں گے ان کو. دوسری اس کی تفسیر کی گئی, اچھی جزا ملے گی جو ان کے اعمال حسنہ کے مطابق ہوگی. تیسری اس کی تفسیر کی گئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی ایسے لوگوں کو. اور اگلی اس کی تفسیر کیا ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالی جنت میں بھی اعلیٰ درجے دے گا, ریئل سٹیٹس تو وہاں ملے گا جس کو کوئی چھین نہیں سکے گا. دنیا میں بھی آپ دیکھیے کہ لوگوں کو بہت کچھ ملتا ہے لیکن چند دن کے بعد چھن جاتا ہے. اچھی جاب ملی, ساتھ ہی گاڑیاں بنگلے سب کچھ ملے, جاب گئی سب ختم. دنیا میں آج انسان اپنا سٹینڈرڈ کتنا ہی بلند کیوں نہ کر لے, لیکن اس دنیا میں کچھ بھی جو ہے وہ اونرشپ کی بیس پہ نہیں ملتا, وہاں ملے گا جہاں کوئی چھینے گا نہیں. پھر اسی طرح اس کی ایک تفسیر کی جاتی ہے کہ سچائی کا رتبہ ان کو ملے گا جو لا الہ الا اللہ کو سچائی کے ساتھ پڑھیں گے, اعلیٰ مقامات ملیں گے. جھوٹا کلمہ نہیں ہوگا, سچے دل سے اسلام کو قبول کریں, کون عما صادقین والی کیفیت ہوگی جن کی, کہ جو سچے دل سے اسلام کی طرف چل پڑے, جنہوں نے زبانی جمع خرچ نہیں کیا اسلام کے لیے, اخلاص کے ساتھ دین کی طرف آئے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت کے بلند درجے پانے کے لیے سچائی اور اخلاص چاہیے اور عمل چاہیے. صرف زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھنا اور عمل سے اس کی گواہی نہ دینا یہ جنت میں جانے کی دلیل کبھی بھی نہیں بن سکتا. وہ ایک شعر بھی ہے نا علامہ اقبال کا کہ خرت نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں. تو ہم کبھی بھی بچ کے نہیں رہیں گے, کبھی بچ کے بچ بچا کے دنیا میں نہیں رہیں گے. آپ دیکھیے کہ نیکی کے راستے میں قدم بڑھائیں گے تو ایمان سچائی کی طرف بڑھنے کے لیے راستے اور آسان کر کے دکھا دے گا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس بندے کو اللہ کی ذات کی معرفت ہو جائے کیا پھر وہ پیچھے ہٹ سکتا ہے؟ یہ سچائی کیا ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا سچ رب کو پانا, رب کو دیکھنا. اس کائنات میں چلتے پھرتے اس رب کو دیکھ لو, اس کے آسمان کو دیکھو گے تو نیکیوں میں بڑھتے جاؤ گے. جو اپنے خالق کو پالے وہ آرام سے کیسے بیٹھے گا؟ آپ دیکھیے کہ کسی کو کوئی خزانہ ملا ہو دوسروں کو نہ بتانا چاہے, بار بار چہرے کی خوشی سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس کوئی خبر ہے, باتوں باتوں میں پتہ چل جائے گا. ہوا کیا, بعض دفعہ خاندانوں میں کچھ رشتہ داریاں ہو جاتی ہیں, بچے کی منگنی کر دی گئی لیکن کسی خاندانی مسئلے کی وجہ سے چھپانا چاہ رہے ہیں, بتاتے نہیں, تو لوگوں کے چہرے بتا رہے ہوتے ہیں کہ کوئی خوشی ہے, کوئی کہیں پکڑا جائے گا, کوئی کہیں پکڑا جائے گا. خوشی تو چھپنے والی چیز نہیں ہے. آپ کسی سچی بات کو پا لیں, کوئی مسئلہ آپ کا الجھا ہوا تھا سلجھ گیا, آپ کو پتہ چل جائے تو آپ سے برداشت ہی نہیں ہوتی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی ذات کو کوئی پا لے, معرفت ہو جائے اور اس کے بعد بندے کی زندگی نیکیوں کی طرف نہ بڑھے؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا. آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ, ایک جگہ آتا ہے کہ فی مقعد صدق عند ملیق مقتدر, اللہ کے پاس عزت کی بیٹھکوں میں بیٹھے ہوں گے وہ لوگ جو دنیا میں سچے تھے. اپنے آپ کو چیک کریں, ہم کہاں, آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اپنے رب سے بے خبر رہ کے دور ہو کے دنیا کی بلندیوں پہ بھی پہنچ جائیں, ہم چاند پہ بھی پہنچ جائیں, وہ عزت نہیں ملے گی. جیسے بچہ ماں سے دور ہو کے بلکتا ہے نا, اس طرح ہمارا نفس اللہ سے دور ہونے کی وجہ سے روتا ہے. ہم وہاں جائیں گے جہاں سے جانے کے بعد ہمیں کوئی نہیں روکے گا. آپ دیکھیے کہ آپ امیجن کریں کہ ایک پرندہ ہے, اس کا ایک سایہ ہوتا ہے نا, پرندے کو آپ امیجن کریں کہ وہ آخرت ہے, اس کا جو سایہ ہے نا وہ دنیا ہے. جو پرندے کو پکڑے گا نا وہ سائے کو بھی پالے گا. تصور میں آ رہا ہے؟ اصل بے وقوف کون شخص ہے کہ جو سایہ پکڑنا چاہے وہ سایہ پکڑے گا, پرندہ اور آگے جاتا جائے گا. آج جو لوگ اس سچائی کو چھوڑ کر اس جھوٹی دنیا کو پانے کے لیے ہانپ رہے ہیں اور کانپ رہے ہیں, یقین کریں ہانپنے کا لفظ بھی تھوڑا لگتا ہے مجھے. آپ سحریوں کے وقت لوگوں کو گھروں سے جاتا دیکھیں, آپ اندھیروں میں لوگوں کو گھر آتا دیکھیں, آپ لوگوں کو دیکھیں کہ وہ بالکل غافل ہیں اپنی دنیا سے بھی, آرام سے غافل, سکون سے غافل, نیند کا وقت نہیں, کھانے کا وقت نہیں, پینے کا نہیں. ہو سکتا اللہ کے راستے میں بھی یہ سب ہوتا ہو, ہوگا, یہ تو ہوگا, لیکن اس کے بعد جو ملتا ہے وہ کتنی بڑی چیز ہے. قدم صدق عند ربی, اور جو اس جھوٹی دنیا کو پانے کی سچی کوششیں بھی کر رہا ہے کتنا ناکام ہے, کتنا بیوقوف ہے. کوئی شخص اس دیوار کو کھینچتا رہے, سارا دن اس کو تھکا لگائے کہ یہ کمرہ بڑا ہو جائے, نہیں ہوگا. ہم اس دنیا کو جتنے مرضی دھکے لگا لیں یہ دنیا نہیں بڑی ہوگی, یہ پرماننٹ نہیں ہے. کوشش کر لیں اس سچی دنیا کو پانے کی تو قدم صدقن پھر کیا ہوا, نیک اعمال کی توفیق کا ملنا, سارے ایمانی اس میں آ جائیں گے. جو دل سے سچا ہو جائے گا اللہ اس سے بہترین کام کرائے گا. لیکن یہی بات جس کو اللہ سچائیاں کہتا ہے اس کے جواب میں کافروں کا جملہ کیا تھا؟ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین, کہنے لگے یہ تو بلا شبہ جادوگر ہے کھلا. یہ کس کو کہہ رہے ہیں بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں. ان کی باتیں بڑی خوبصورت لگتی ہیں, یہ جادو کر رہے ہیں ہم پہ, یہ عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ رسول اور کتاب کو آپ الگ نہیں کر سکتے, جیسے استاد اور کتاب دو الگ چیزیں نہیں ہوتی نا. اب جو لوگ کتاب نہیں پڑھنا چاہتے وہ رسول کو بدنام کرتے ہیں, اور جو استاد سے سیکھنا نہیں چاہتے وہ کتاب کا بہانہ کر دیتے ہیں. یہی کل ہوا, یہی آج کے دور میں ہو رہا ہے. رسول نے آ کے جب ان کو یہ بتایا کہ لوگوں یہ دنیا ایک پارٹی ٹائم نہیں, یہ فن پلیکس نہیں, یہ جھوٹی دنیا ہے, تو انہوں نے کہا آؤ ذرا نبی کو جادوگر کہہ دیں. اور آج بھی سچی بات ہے لوگوں کو ایسے لوگ جادوگری لگتے ہیں, فنیٹک لگتے ہیں. آپ سوچیں ذرا, اللہ کے نبی تبلیغ کر رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون, اور کوئی نیچے سے آواز لگاتا ہے آپ جادوگر ہیں. بھائی کیا جادوگری دیکھی آپ نے ہماری؟ کیا تھا ہمارا جادو؟ جادو کس چیز کو کہتے تھے کہ ان کی بات پہ لوگ اتنی بڑی بڑی قربانیاں دینے کو کیسے تیار ہو جاتے ہیں؟ اتنے ہم لالچ دیتے ہیں لوگوں کو, لوگ آتے ہی نہیں لالچ میں. ہم اتنے ڈراوے دیتے ہیں لوگوں کو, لوگ ہم سے ڈرتے ہی نہیں. اب تو دھمکیاں دے دے کے دھمکیاں دینا ہی چھوڑ دیا ہم نے. ان کو یہ تبدیلی لگتی تھی کہ لوگ اس طرح سر دھنتے کیوں ہیں. آج بھی دیکھیں جو معرفت کے ساتھ قرآن کو سیکھتا ہے نا, تو ساری دنیا بھی کوشش کر کے آخر چپ کر جاتے ہیں لوگ, اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو, بس یہ نہیں رکے گا, اب اس نے جانا ہے, ٹھان لی ہے اس نے کرنا ہے. یہ چیز لوگوں کو جادو لگتی تھی. جادو میں بھی یہی ہوتا ہے نا کہ کسی پہ جادو ہوتا ہے تو وہ اس کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے, بندہ کنٹرول لے لیا جاتا ہے اس کا. تو بالکل ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا کہ یہ تو جادوگر ہیں اور دوسروں پہ بھی جادو کر رہے ہیں. کیا کبھی کسی کے جادو سے کسی کی اتنی اچھی تربیت ہوئی جو قرآن تربیت کرتا تھا اللہ کے نبی کے ذریعے سے؟ بدو جو ہوتے وہ کیسے مہذب بن گئے؟ یہ کیا جادو ہے؟ نہیں, یہ جادو نہیں ہے. جادوگروں اور نبوت میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. کبھی کسی جادوگر نے آخرت سے ڈرایا؟ ہاں, یہ نبی کیا کہتا ہے, اس کا پیغام کیا ہے, یہ تمہارے رب کا تعارف کرواتا ہے. کیسے؟ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض, لوگوں رب تو وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. پچھلی آیت اور اس میں رب کے کہ پیچھے کتاب اور رسول کا ذکر تھا, اب بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں سوچ کے جھٹلانا, وہ رب جس نے اس کتاب کو بھیجا اور جس نے اس رسول کو بھیجا وہ کوئی چھوٹی ذات نہیں ہے, یہ شاہی فرمان ہے, کوئی فقیری پیغام نہیں ہے کہ تمہارا دل چاہے تو لے لو, تمہارا دل نہ چاہے تو ٹھکرا دو. یہ کوئی ایسی چھوٹے گھر کی دعوت نہیں ہے کہ جس کا دل چاہے آئے, جس کا نہیں لیتے تو آرام سے بیٹھو, اس کو بھی ضرورت نہیں ہے. یہ کسی فقیر کی صدا نہیں ہے, یہ دنیا کے سب سے بڑے مالک خالق کی بات ہے. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ کی ذات کی کچھ نشانیاں بتائی جائیں گی کہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا فی ستۃ ایام, چھ دنوں میں, یہ کیا تھے اس کی ڈیٹیلز آگے جا کے ایک جگہ آئیں گی تو ہم دیکھیں گے. ہمارے لیے ابھی یہ یومنون بالغیب ہے, بس مان جائیں. متشابہ آیتوں میں سے یہ حصے ہوتے ہیں کہ جس میں کوئی ایسی بات کر دی جائے جس کا ہمیں آج نہیں پتا. وہ آج کل کے دن تھے, 1000 کا دن تھا, 50,000 سال کا دن تھا. یہ سب ایسے آگے آئیں گی جس کی یہاں بالکل قطن ضرورت نہیں, کیونکہ اس سے ہمارا کوئی عملی تعلق نہیں ہے. پھر کیا کیا 6 دن کے بعد؟ سم مستوی علی العرش, پھر عرش پر قرار پکڑا. کیا کرتا ہے وہاں سے؟ یدبر الامر, کاموں کی تدبیر کرتا ہے. اس کائنات کو بنا کے چھوڑ نہیں دیا کسی پیر بابے کے لیے, بزرگ کے ہاتھوں کے, جاؤ اس سے منوا لو, اس سے یہ کام کرا لو. اور وہاں رہ کے مینج کر رہے, وہاں رہ کے آرڈرز دیتا ہے, وہاں رہ کے حکم دیتا ہے. اور یہاں عرش کی بات آ گئی. آپ دیکھیے کہ اللہ کی بات کر دی نا کہ تمہارا رب وہ ہے کہ جس نے اس دنیا کو پیدا کیا, بنایا, سجایا, سنوارا, اور اس کے بعد جا کے عرش پہ بیٹھ گیا. اب یہ عرش کی بات قرآن پاک میں تقریباً 9 دفعہ آتی ہے. اس کے بارے میں بھی پہلی بات یہ ہے کہ یہ آسمانوں کے اوپر کوئی جگہ ہے. ہم سورت بقرہ میں آیت الکرسی کی تفسیر میں اس پہ تھوڑی بات کر چکے, لیکن ہمارا اس پہ ایمان یہ کہ اللہ کا عرش ہے. بعض لوگوں نے اس کو کہا آپ اللہ کا اقتدار, اس کی بادشاہت. تو ایسی باتوں میں وہی امام مالک کا جملہ یاد رکھیے کہ ایسے سوال کرنا بدعت ہے. اور کہا کہ اگر آج کے بعد تم نے ایسا کچھ بات پوچھی, یہ بات کہی, تو میں تمہیں اپنی محفل سے نکال دوں گا. تو لہذا یہاں جو بات ہمارے لیے عمل کی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ نے اس دنیا کے انتظامات کسی بزرگ کے ہاتھ میں نہیں دیے. اب عربوں کی بات کر لیں یا آج کی بات کر لیں, جہاں بھی شرک پھیلا وہ کریٹر گاڈ میں نہیں پھیلا. یعنی لوگ اللہ کو خالق سمجھتے تھے, رب بھی سمجھتے تھے. کبھی کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہبل نے آسمان بنایا, لات نے سمندر بنائے, منات نے پہاڑ بنائے, کبھی نہیں. آج بھی لوگ نہیں کہتے کہ عبداللہ شاہ غازی نے آسمان بنایا اور شاہ عبد القادر جیلانی نے سارے دنیا کے سمندر بنائے, آج بھی نہیں کہتے. ایک بات لوگ کہتے ہیں, اسی کا جواب ہے اس میں, اس لیے وہ میں پہلے سے بتا کے پھر آیت آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. ہر دور میں لوگ کیا کہتے ہیں کہ اوپر ایک اور نیچے بہت سارے. آپ کبھی انگلش زبان میں دیکھیں نا تو لفظ گاڈ کو اگر آپ بڑی جی کے ساتھ لکھا ہوا دیکھیں, GOD, تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ, آسمان والا. اور چھوٹے جی سے لکھے نا گاڈ یا گاڈیسز جو ان کی ہوتی ہیں فیمیل, تو اس سے مراد ہوتے ہیں ان کے بت. یہ فرق نہیں کر پائے تھے لوگ. جو کسی بت کو بھی آج پوج رہے نا, چلتے چلتے وہ پھر اللہ کو ماننے والا بنتا ہے. اب اللہ تعالی نے اس نظریے کو باطل کر دیا. مشرکین کہتے تھے کہ یہ زمین کے جو سارے انتظامات ہیں یہ ہمارے خدا چلاتے ہیں, پھر یہ سارے کام جمع کر کے اس کی رپورٹنگ جو ہے وہ اللہ کو دیتے ہیں. اچھا اب ہوا کیا کہ جب یہ سوچ آتی ہے کہ اس زمین کا نظام چلانے میں کوئی اور شامل ہے, تو اس سے دو عقائد ذہن میں ہر دور میں آئے اور آج بھی ہیں مسلمانوں میں. وہ کیا؟ نمبر ایک کہ یہ بزرگ اس کائنات میں اللہ کے ساتھ مددگار ہیں, کام کر رہے ہیں. جیسے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کسی نے کہا کہ جی سمندر کا پانی جو کراچی میں یہ عبداللہ شاہ غازی صاحب نے روکا ہوا ہے, کیونکہ ان کا وہاں مزار ہے, اگر وہ نہ ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہو چکا تھا. پہلی چیز کیا پھیلتی ہے کہ بزرگ کچھ اختیار رکھتے ہیں, بیٹے بیٹیاں دس اینڈ دیٹ, مانگ لو ان سے قبر سے. اسی سے پھر ایک دوسرا کانسیپٹ شروع ہوتا ہے, اور وہ کیا کہ چونکہ یہ اللہ کے مددگار ہیں تو نعوذ باللہ پھر اللہ مجبور ہے, اس لیے اللہ ان کی موڑ نہیں سکتا, اللہ ان کو ناراض نہیں کر سکتا. نتیجہ کیا ہوگا؟ کل جب اللہ پکڑنے لگے گا ہم بابا جی کو آگے کر دیں گے. اللہ نے یہ جڑ کاٹ دی کہ ما من شفیع الا من بعد اذنہ, کوئی سفارشی ہے ہی نہیں مگر اس کی اجازت کے بعد. کوئی زندہ مردہ کچھ بھی نہیں, تمہارا کوئی ہے ہی نہیں. دیکھنا ہے کون ہے وہ جو یہ سارے کام کرتا ہے. تو ذالکم اللہ ربکم, وہ تمہارا اللہ ہے جو رب ہے تمہارا. فعبدو, اس کی عبادت کرو. افلا تذکرون, سمجھتے نہیں ہو, غور نہیں کرتے, اللہ کے بارے میں بدگمان ہو رہے ہو کہ اللہ نعوذ باللہ پکڑ لیتا اور محمد آ کے چھڑا لے گا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے اتنی سخت شریعت دے دی اور نبی جو ہے وہ سفارشیں کرتا جائے گا اور تمہیں بچا لے گا, اور فلاں بابا جی کر دیں گے, فلاں کر دیں گے. کسی کا یہ خیال نہ ہو, مان لو کہ اللہ ہی ایک ہے جس کی عبادت کی جائے گی. اسی کی طرف پلٹو، اس کو دیکھو۔ اب دیکھیے کہ اس مکی صورتوں میں آپ کو توحید کی بہت بات ملے گی، اور جہاں توحید کی بات ہوتی ہے لوگ ناراض ہونے لگتے ہیں، تو قرآن سے ناراض ہوں گے۔ اسلام کی بات تو اللہ نے بتا دی کہ یہ ذات ہے اللہ کی، تم اس کی عبادت کرو۔ الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف تم سب کو جانا ہے۔ بڑا پیارا انداز ہے، یہ نہیں کہا کہ تم سب کو مرنا ہے، کیونکہ مرنے کا انکار کوئی نہیں کرتا تھا، کر ہی نہیں کو سکتا۔ انکار کس چیز کا کرتے تھے؟ مرجعکم جمیعا کا۔ آج بھی لوگ موت کا انکار نہیں کرتے، لیکن مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ کہا مرنے کے بعد اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، پھر تمہیں پتا چل جائے گا۔ انہ یبدا الخلق، بے شک وہی تو ابتدا کرتا ہے مخلوق کی، پیدائش کی۔ ثم یعیدہ، پھر وہی دہرائے گا اس کو، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ جیو گے۔ سورت کے ٹائٹل میں میں نے آپ کو چار شبے جو بتائے تھے مکہ والوں کے، انہی کا جواب ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ نہیں جی سکتے ہم۔ کہا کیسے نہیں جی سکتے، پہلے پیدا ہوئے ہو نا، تو اب دوبارہ بھی ہو جاؤ گے۔ ہاں کیوں دوبارہ پیدا کرے گا؟ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ، تاکہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لا کر عمل صالح کرتے رہے۔ صحیح بات ہے نا، دوبارہ کیوں پیدا کرو؟ تاکہ جنہوں نے محنتیں کی ہیں ان کو اس کا بدلہ ملے۔ اور اس کے برعکس، وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ، جنہوں نے کفر کیا ان پینے کو دیا جائے گا ان کو کھولتا ہوا پانی۔ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ، اور دردناک عذاب ہوگا۔ کیوں؟ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ، اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ کفر کرتے تھے۔ یہ کس کے کفر کی بات ہے؟ نمبر ایک، اللہ کی توحید کا کفر، اللہ کو مانتے تھے لیکن توحید نہیں مانتے تھے، فرق ہے دونوں میں۔ دوسرا، نبی کی بات کو مذاق سمجھنے کا کفر، اس کو جادوگر کہتے تھے۔ پھر قیامت کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونے کا کفر، ایسے لوگ جو ہیں اللہ کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جو اللہ کی طرف پلٹنے کو نہیں مانتا، وہ تیاری کیوں کرے؟ اور شیطان ایک بہت بڑا دھوکہ دیتا ہے لوگوں کو، وہ کہتا ہے تم اللہ کا انکار کر دو تاکہ اللہ پھر تم سے پوچھے ہی نہ، آخرت کا انکار کر دو تاکہ وہاں پہنچو نہ۔ مثلا آپ دیکھیے کہ ایک طالب علم ہے، وہ یہ سوچے کہ میں امتحان کا انکار کرتا ہوں کہ کل ٹیسٹ ہی نہیں، تو مجھے ٹیسٹ نہیں دینا پڑے گا، تو حماقت ہے نا۔ تو پتہ اس دن لگے گا ان لوگوں کو جب اللہ کے سامنے آئیں گے کہ وہ حق تھا، یہ سچ تھا، یہ جھوٹ ہے، لہٰذا اسی کو مانو، اپنی باتیں نہ لاؤ اس کے مقابلے میں۔ اور یہاں بالقسط کا لفظ بتا رہا ہے کہ اللہ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرے گا، وہی ملے گا جو ڈیزرو کرے گا۔ آدھا نمبر بھی نہیں اللہ تعالیٰ غلط کاٹے گا کسی کا، جو ڈیزرو کرتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی ہوگا۔ یہاں تک تلاوت سنتے ہیں، اس کے آگے کچھ نشانیوں کا تذکرہ ہے جو ایک پورے سیکوینس میں چلیں گی، انشاءاللہ پھر ہم اس پہ بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، تلک آیات الکتاب الحکیم۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون ان هذا لساحر مبين۔ ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش يدبر الامر، ما شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون۔ إليه مرجعكم جميعا، وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمدللہ جی جزاک اللہ الحمدللہ یہاں پر ہمارا جو آج کا لیسن ہے وہ پورا ہو رہا ہے مطلب لیسن تو پورا نہیں ہوا ہے لیکن ہم آئے نمبر 4 پر اس پر رکے سورہ یونس کی تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویک باذن اللہ ہم یہیں سے سٹارٹ کریں گے آپ کے لیے ایک ہوم ورک ہے اور وہ ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے سورۃ التوبہ کو انشاءاللہ تعالی پوری ایک اسٹریچ میں پڑھ کے آنا ہے ضرور ٹھیک ہے ایٹ لیسٹ صرف ٹرانسلیشن ہی پڑھ لیجیے ٹھیک ہے نا اور یہ آپ کا ہوم ورک بھی ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم پھر نیکسٹ ویک میں اس سے میں انشاءاللہ آپ کے لیے بنا کر رکھوں گی کوسچنز تو ہم چھوٹے چھوٹے کوسچنز کی فارم میں اپنا ریویو کمپلیٹ کریں گے اس سورۃ التوبہ کا ٹھیک ہے صحیح ہے آپ لوگ کریں گے نا سب اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے لیے پھر ایک سمرائز فارم میں جب سورہ پڑھیں گے تو آپ کو اس کے لیسنز بالکل اچھی طرح سے یاد بھی ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا تو چلیے پھر انشاءاللہ یہاں پر رکیں گے کلاس کا وقت پورا ہو گیا ہے جی انشاءاللہ اللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کے وقتوں میں برکت عطا کریں اور ہمیں اسی طرح محنت سے پڑھنے والا بنائے اور اس قرآن سے فائدہ اٹھانے والا بنائے نا جیسے آج کی مجھے بہت ہی اچھی اگزامپل تازہ کی لگ رہی تھی کہ پیٹرول کی کہ جتنا یوز کرتے ہیں اتنا ہی ضرورت ہوتی ہے ہمیں اور یہ قرآن جو ہے مجھے تو لگتا ہے کہ ہماری لائف کا کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو بغیر قرآن کے گزر جائے اور ویسے بھی اگر گزرتا ہے تو اب کیسا خالی خالی لگتا ہے نا جی بہت پریکٹیکل اگزامپل تھی ماشاء اللہ سے الحمد للہ اور ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہر لمحے شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی آج ہم کلاس میں موجود تھے ہم نے بہت سی چیزیں سنی ان سے فائدہ اٹھایا نا اگر سوچیے اس وقت ہم کلاس میں نہیں ہوتے کسی اور کام میں بزی ہوتے تو وقت تو گزر ہی جاتا لیکن کیا آج ہم اتنی پیاری باتیں سیکھ سکتے تھے نہیں نا تو اس لیے اپنے آپ کو ہمیشہ کمیٹڈ رکھنا ہے ٹھیک ہے آگے کا جو سفر ہے اب بظاہر آسان ہوگا لیکن پریکٹیکلی آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوگا اس لیے کہ اگر میں اپنا آپ کو ظاہر اپنے تجربے سے ہی بتا رہی ہوں کہ جیسے جیسے ہم اب آگے بڑھیں گے نا ویسے ویسے شیطان ہمیں پیچھے کی طرف لانے کی کوشش کرے گا کیونکہ اسے پسند نہیں نا کہ انسان قرآن سے جڑے حقیقتیں جانے ظاہر ہے قرآن سے قربت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قربت دیتی ہے اور شیطان کو کبھی بھی یہ بات پسند نہیں آتی ٹھیک ہے کبھی ہمارا اپنا نفس ہوتا ہے تو بہت کانشیس ہونے کی ضرورت ہے اس موقع پر جی 10 پارے کے بعد آپ بس بہت کانشیس ہو جائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہت بہت بہت مدد مانگیں صبح و شام کی دعاؤں کو بالکل نہیں چھوڑیں اور ہر لمحے اللہ سے مدد مانگیں کہ اللہ جس طرح آپ نے میری زندگی میں یہ 10 پارے مجھے اتنی کمٹمنٹ کے ساتھ پڑھوائے ہیں آگے بھی مجھے اسی کمٹمنٹ کے ساتھ رکھیں اور میرا ہاتھ نہ چھوڑیں تو نفری کو جی تو ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں گے اسپیسیفک ٹائم آف دس کلاس اگر کسی سسٹر کو پتا ہے تو وہ ضرور بتا دیجیے جی سسٹر ان شاء اللہ ٹیسٹ بھی آپ کو بالکل ملیں گے اصل میں سسٹر سے باہر کی آج کل کچھ مصروفیات ہیں تو اس وجہ سے آپ کے ٹیسٹ تھوڑے سے ڈیلے ہو رہے ہیں لیکن انشاءاللہ باذن آپ لوگ اپنی تیاری مکمل رکھیے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ہمارا جو کام ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ریڈی رکھیں ہر وقت ٹیسٹ کے لیے. I'm terribly feeling. Please, all sisters, pray for me. اب کون سا آئے گا جی سسٹر؟ پہلے تو آپ ہماری جو سسٹر ہیں ٹین صالحہ, ان کے لیے سب لوگ ان کو دعاؤں میں یاد رکھیے. اور دوسری بات یہ کون سا پارا آئے گا؟ آئی تھنک آپ کا ایٹھ پارا اب آنا ہے نا شاید. جی تو بھی نفس کے حوالے نہیں چھوڑنا چاہیے. جی ایک لمحے کے لیے بھی ہم اپنے نفس کے حوالے نہ کریں خود کو نا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعائیں کریں بہت بہت زیادہ, ٹھیک ہے, ہدایت کے لیے, اپنی ہدایت کے راستے پہ رہنے کے لیے, کیونکہ ابھی تو ہمارا سفر شروع ہوا ہے نا, ابھی تو ہمیں بہت آگے جانا ہے اور راستے میں بہت سی رکاوٹیں بھی ہیں, بمپس بھی ہیں, کہیں کہیں ٹرننگز بھی ہیں. تو بہت زیادہ کانشیس رہنے کی ضرورت ہے. اور آپ تمام ساتھیوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ لوگ جب گروپس میں ہوتے ہیں یا اپنے ساتھیوں سے ہو جاتی ہے نا کسی سے آپ کی آئی ایم پہ بات ہوتی ہے اور پھر آپ کسی سسٹر کو نہ دیکھا کریں تو ضرور ایک دو بار کال کر کے پوچھ لیا کریں, کیونکہ سم ٹائمز ہمیں ہوتا ہے کہ کبھی ہماری موٹیو ہم جیسے تھوڑے سے ڈاؤن ہونے لگتے ہیں اور سم ٹائمز کسی کی چھوٹی سی بات ہمیں دوبارہ ٹریک پر لے آتی ہے, ٹھیک ہے. تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی. دعاؤں میں ایک دوسرے کو بہت یاد رکھیے, اپنی کلاس کو بھی دعاؤں میں یاد رکھا کیجیے کہ تمام چیزیں اسموتھلی چلتی رہیں, ٹھیک ہے نا. اور اپنی نیتوں کو ضرور چیک کریے کہ جو ہماری جو بھی ہم ڈیلی کلاس میں آ رہے ہیں تو آنے سے پہلے صبح میں ضرور ایک بار جائزہ لے لیا کریں. جب آپ اٹینڈنس ٹائم پہ کلاس میں موجود ہوتے ہیں تو ضرور سوچا کریں کہ کیا آج میں نے اپنی نیت چیک کی تھی کہ میں کس لیے یہاں پر بیٹھی ہوں, کس کے لیے بیٹھی ہوں, کیا سیکھ رہی ہوں, ٹھیک ہے نا. سو جزاکم اللہ خیرا کثیرا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.